NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 5 maart. Het is Super Tuesday in de VS, een spannende dag voor vooral de Republikeinse presidentskandidaat Nikki Haley. En de Nederlandse economie bereikt een mijlpaal. Een overzicht van het nieuws, Wouter Waldmoet. De Nederlandse economie is voor het eerst groter dan een biljoen euro. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het bruto binnenlands product afgelopen jaar 1033 miljard. In bijna 30 jaar is het BBP daarmee verdrievoudigd. De laatste jaren was er herstel na de coronapandemie en de inflatie was hoog. Afgelopen jaar was de groei maar 0,1%. Die lichte groei kwam vooral door overheidsuitgaven. En ook waren er in het laatste kwartaal weer meer consumentenbestedingen. Nederland is de 18e economie ter wereld op de ranglijst van het IMF en staat daarmee qua omvang tussen Saoedi-Arabië en Turkije. In een ziekenhuis in Aken heeft de Duitse politie een vrouw neergeschoten die zich daar urenlang had verschanst. De vrouw van 65 was het ziekenhuis gistermiddag binnengegaan, waarna een kleine brand uitbrak. Vermoedelijk had ze vuurwerk afgestoken. Volgens de politie was de vrouw suïcidaal. Uiteindelijk is ze aan het einde van de avond neergeschoten en gearresteerd door een speciaal arrestatieteam. Ze zou geen patiënt of medewerker van het ziekenhuis in Aken zijn geweest. Voor zover bekend is niemand anders gewond geraakt. Een medewerker van de Amerikaanse luchtmacht staat vandaag voor de rechter voor het lekken van geheime informatie. Hij zou via een online datingplatform gevoelige informatie over de oorlog in Oekraïne hebben gedeeld. De man van 63 deed dat met iemand die zich voorstelde als een Oekraïense vrouw. Onbekend is of het gaat om een nep-account. De man zou informatie hebben overgedragen vanaf het moment van de Russische inval in Oekraïne tot 2 maanden erna. De voormalig luchtmachtofficier kan 10 jaar cel krijgen. Opnieuw hebben de Houthis een containerschip in de Rode Zee aangevallen, omdat dat schip een link zou hebben met Israël. De raketaanval op het schip veroorzaakte 2 explosies en er brak brand uit, maar er raakte niemand gewond. Een kunstmatige alvleesklier geeft mensen met diabetes type 1 een beter leven, blijkt uit een studie waaraan 75 mensen meededen en waarover het Britse tijdschrift The Lancet schrijft. Het kunstmatige orgaan is ontwikkeld door de Nederlander Robin Koops, die zelf dit type diabetes heeft. Met zijn apparaat wordt niet alleen insuline toegediend, maar ook glucagon. Daardoor vallen bloedsuikerwaarden bij onderzochte patiënten per dag gemiddeld 6 uur langer binnen de streefwaarde. Om meer zekerheid te krijgen over de positieve resultaten is in september een nieuw onderzoek begonnen, waaraan ook een controlegroep meedoet. Het weer overwegend bewolkt en kans op wat lichte regen. Het is 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Vanavond en vannacht wordt het overal geleidelijk weer droog. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is Super Tuesday in de Verenigde Staten. Vandaag zijn er maar liefst 16 staten voorverkiezingen voor de presidentsverkiezingen van later dit jaar in november. Belangrijk, want er zijn dus vandaag veel gedelegeerden te winnen. Vooral bij de Republikeinen zal vandaag moeten blijken of de uitdager van Donald Trump, Nikki Haley, de strijd kan volhouden. Amerika-correspondent Marieke de Vries is in Texas, in Brownsville, aan de grens met Mexico. Marieke, leeft Super Tuesday heel erg in Amerika? Nou, dat hangt er maar helemaal vanaf aan wie je het vraagt. Sommige mensen zijn al weken aan het campagne voeren voor hun kandidaat, slaan geen evenement over. Maar anderen hebben echt geen idee waar je het over hebt als je vraagt wat ze gaan doen op Super Tuesday. De afgelopen dagen probeerden de Amerikaanse media de kiezers er daarom ook al langzaam maar zeker voor op te warmen. And you know what? You kind of wonder, Super Tuesday? I mean, what's so super about it, right? It's dubbed Super Tuesday when voters in 16 states will head to the polls. We just need to be sensible. We need to figure out what's really good for this country. The economy is one of the biggest things, the crisis at the border. If a candidate were to pick up all of the delegates available tomorrow, they would have 70% of what they need to be on the November ballot. The busiest day of the primary campaign, former President Donald Trump won 3 GOP caucuses Saturday, adding to his lead in delegates. We don't anoint kings in America. we have elections. The assumption is that it's going to be President Biden and former President Trump at the top of the ticket come November. That might be why we're seeing a little bit of a lower turnout when it comes to early voting. I mean, look, I think that Super Tuesday will in many ways solidify what many of us who have been watching these races already believe is rather inevitable, which is that Donald Trump will likely be the presumptive Republican nominee. Ja, de Amerikaanse media doen in ieder geval hun best, Marieke. Jij reist al de hele week langs die Mexicaanse grens. Daar is in ieder geval ook volop voor campagne gevoerd, hè? Dat zal ongetwijfeld dan vooral ook over migratie gaan? Ja, zeker in deze grensstaten, waar immigratie natuurlijk altijd een belangrijk thema is. En waar afgelopen week ook de twee gedoodverfde kandidaten van de twee partijen, Biden en Trump, een bezoek brachten aan allebei een ander grensstadje. Trump aan Eagle Pass, waar het eind vorig jaar helemaal uit de hand liep en er duizenden migranten de grens overkwamen, totdat de Republikeinse gouverneur zijn eigen National Guard, zijn eigen militairen als het ware, naar de grens stuurde om de migranten af te schrikken. Nou, daar ging Trump naartoe om te kunnen zeggen, kijk, dit is dus het falen van president Biden. Dit is wat er gebeurt als hij nog een keer gekozen wordt. En Biden ging juist naar een ander stadje, naar Brownsville, waar ik nu ook ben, om te onderstrepen dat er ook een humanere manier is om die mensen op te vangen. Dat doen ze hier. En ook om de hand te reiken naar Donald Trump, om samen te werken aan een oplossing om die grensproblematiek op te lossen. Maar Trump blijft een wetsvoorstel dat er in het Huis van Afgevaardigden ligt, daarover afschieten. Bedacht is die Super Tuesday, 16 staten waarin mensen kunnen stemmen op hun presidentskandidaat. Waar ga jij vandaag vooral op letten? Ja, in iedere staat spelen natuurlijk andere regionale problemen. Een beetje zoals bij ons de provinciale statenverkiezingen. Dat is te veel om allemaal op te letten. Maar omdat er zoveel voorverkiezingen in zoveel staten tegelijkertijd worden gehouden, kunnen we waarschijnlijk aan het eind van de dag wel een beeld overhouden over de populariteit van Biden en Trump binnen hun eigen partij. Kijk, Trump wint absoluut in al deze staten. Hij staat voor in alle polls, in alle peilingen. Maar de vraag is met hoeveel procent? Want er is bij de Republikeinen nog een kandidaat in de race, Nikki Haley. En als die nou in meerdere staten in de buurt komt van, nou zeg, 30-40%... dan betekent dat dus dat Trump maar 60% van de steun in die staten heeft. En dat kan vervelend voor hem worden bij de presidentsverkiezingen in november. En bij Biden, gaan we letten op hoe hij het doet in staten met een grote Arabische gemeenschap, een moslimgemeenschap. Zoals bijvoorbeeld in de staat Missouri, waar ze ook morgen gaan stemmen. Want je merkt dat er een afkalvende steun is onder de moslims in Amerika voor Biden in verband met zijn pro-Israël beleid. En het feit dat hij te weinig oog zou hebben voor al het leed in Gaza. En mensen worden opgeroepen niet te gaan stemmen op Biden. Nou, dat moet toch ook af te lezen zijn aan het eind van de dag. Het gaat dus om 16 staten. Maar als je kijkt naar de aantallen, is er dan vandaag ook veel te halen voor de presidentskandidaten? Ja, meer dan een derde van die gedelegeerden die op de partijconventies voor de kandidaat van de partij gaan stemmen, die moeten ze voor zich zien te winnen. Want dat is wat de kandidaten doen, hè, dit eerste half jaar. In al die staten waarvoor verkiezingen gehouden worden, zoveel mogelijk gedelegeerden verzamelen die dan uiteindelijk op de conventie hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat. Nou, als Trump vandaag alle staten wint, wat wel verwacht wordt, dan komt hij al ernstig in de buurt van die nominatie. En wat betekent dat dan voor de positie van Haley? Ja, het is maar de vraag of die na vandaag in de race blijft of kan blijven. Maar goed, Trump is ook een grote onzekere factor natuurlijk, vanwege alle rechtszaken die nog tegen hem lopen. En Haley heeft nog wel geldschieters achter zich. Dus wie weet blijft ze wel tot die conventie van de zomer in de race om af te wachten of Trump de eindstreep wel haalt. En dan zou zij een plan B voor de partij kunnen zijn. Super Tuesday, we gaan het allemaal van je horen. Dankjewel, correspondent Marieke de Vries. Het NOS Radio 1 Journaal. 9 minuten over 6. Opeens stond gisteravond in het teken van het nieuwe Nationaal Holocaust Museum, dat aankomende zondag zijn deuren opent in Amsterdam. Judith Bellingfante werd geboren terwijl haar ouders ondergedoken zaten. En ze vertelde hoe er in haar jeugd nooit meer over de Holocaust werd gesproken. Ik herinner me dat ik als kleinkind, toen ik 3 of 4 was, weet ik niet meer, maar aan de hand van mijn vader naar een 4 mei herdenking ging. En dat waren echt nog stille tochten. Daar werd geen woord gezegd. Dat waren alleen mannen. En ik liep daar als heel klein meisje, liep ik daarnaast. En ik weet nog dat ik dacht, wat is dit, wat is dit? En niemand, zeker niet uit Joodse ging, maar ook niet uit sommige delen van het verzet, kon meer praten over wat ze overkomen was. Of wat ze hadden trachten te stoppen. Of dat ging niet meer. Museumdirecteur Emiel Schrijver heeft een duidelijke boodschap die hij aan de bezoekers wil meegeven. We moeten niet datgene doen wat de daders deden, wat de nazi's deden, namelijk de mensen tot één zaak, maar tot één ding maken, namelijk een slachtoffer. Je wil dat die mensen, als iemand die op zijn 40ste vermoord is en op zijn 38ste dan in die sorris van die oorlog terechtkwam, die heeft in de 38 jaar daarvoor een normaal leven geleid. Ja. En we zoomen in op dat leven. En niet alleen maar op die status van slachtoffer die ze door de daders is aangedaan. 5 dagen heeft het deze week over vrouwenbesnijdenis. Bijna 41.000 vrouwen in Nederland zijn besneden. Zo ook Israël Abdullahi, die op 6-jarige leeftijd in Somalië meemaakte. Opeens word je gepakt, wordt je kleedje op de grond gelegd, gaat je ondergoed naar beneden, jouw jurk omhoog en je benen wijd open. Het trekt de vrouw naar jouw benen naar haar toe. En dan heeft ze een scheermes in haar hand. En het enige wat je doet is gillen. Door toenemende immigratie worden steeds meer huisartsen geconfronteerd met vrouwenbesnijdenis. Vaak weten ze er weinig vanaf, vertelde Annemarie Middelburg, expert op het gebied van vrouwenbesnijdenis. Er is ook echt heel weinig kennis onder huisartsen, onder verloskundigen over deze praktijk. Afgelopen zaterdag, dus tijdens de training, toen zei ook een sleutelpersoon: ik heb afgelopen week een training gegeven samen met VAROS, expertisecentrum in Nederland, voor 17 huisartsen. Nou, dat ik ook al echt zei, wauw, wat goed dat er 17 huisartsen waren die interesse hadden in dit onderwerp. Want dat blijkt ook echt heel moeilijk te zijn om huisartsen te werven voor trainingen en voor de e-learning die we bijvoorbeeld hebben gemaakt. En zij zei, ze wisten helemaal niks. Langs de lijn en omstreken stond stil bij voormalig voetballer, trainer en bondscoach Kees Rijvers. Hij overleed gisteren op 97-jarige leeftijd. Willy van der Kerkhof maakte hem van dichtbij mee. Rijvers voelde een beetje als een tweede vader voor hem. Mijn eigen vader was op jonge leeftijd overleden. En wij gingen met z'n tweeën naar Enschede toe. En dat is de andere kant van het land in die tijd. En hij ontfermde zich samen met zijn vrouw Annie toch over ons. En dankzij hem hebben wij een geweldige carrière kunnen opbouwen. De laatste jaren trok Kees Rijver zich wat meer terug, vertelde Van der Kerkhof. We hebben hem vorig jaar nog bij ons in de Legend Lounge proberen uit te nodigen. Maar zijn dochter zei dat hij dat niet meer wilde eigenlijk. Hij wilde eigenlijk ook alleen thuis blijven en niet meer in de publiciteit staan. En dat was jammer, maar we hebben natuurlijk een geweldig mooie herinnering aan hem. En dat was gisteravond op Radio en TV. Well, we know. Road to Nowhere van de Talking Heads. Ambtenaren zijn toch niet immuun voor strafvervolging, schrijft NRC. Het blijkt volgens NRC uit een nog niet gepubliceerde beschikking van het gerechtshof. Toeslagenouders hadden de zaak aangespannen omdat het OM zei dat ambtenaren in de affaire strafrechtelijk immuun zijn. Maar volgens het hof is niet op voorhand uit te sluiten dat individuele ambtenaren zich schuldig kunnen maken aan strafbare feiten. Advocaten zijn blij met deze uitspraak, ook al is de zaak van deze toeslagenouders verjaard. Maar volgens die advocaten kunnen discriminerende ambtenaren in de toekomst wel worden aangepakt. Gemeenten zitten met derde landers in de maag, kopt de Telegraaf. Vanaf vandaag is een groep van 2500 mensen officieel illegaal in Nederland. Ze kwamen vlak na het uitbreken van de oorlog vanuit Oekraïne naar Nederland, maar hebben niet de Oekraïnse nationaliteit. De Raad van State bepaalde dat hun opvang hier stopt. En het is volgens de Telegraaf voor gemeenten wel lastig om deze mensen uit te gaan zetten. Veel meer dan brieven sturen en gesprekken voeren zitten de komende tijd niet in. Over 28 dagen kunnen ze daadwerkelijk worden uitgezet. Maar de kans dat ze in de tussentijd de illegaliteit induiken is volgens de Telegraaf groot. De presentatoren die in het AD hun verhaal deden over een angstcultuur bij Omroep WNL blikken nu terug in die krant. De vrouwen verbazen zich over de kritische reacties van vooral mannen die hen wegzetten als doetjes en zeikwijven. Dat is nu juist het probleem, zeggen ze. Omroepdirecteur en hoofdredacteur Bert Huisjes verweert zich door te zeggen: mijn deur stond altijd open. Maar daarvan gaan bij Merel Westrik, een van de presentatoren, de haren recht overeind staan, zegt ze nu in het AD. Door dat te zeggen suggereer je dat er nooit kritiek is geweest, en dat is pertinent niet waar. En Roos Mogree denkt dat de situatie bij BMW WNL alleen kan worden opgelost met een nieuwe top. En op de voorpagina van de Telegraaf wordt er geproost op zijn Italiaans. Twee serveersters van een Deventer restaurant zitten zelf aan de Aperol Spritz. Volgens de klant inmiddels razend populair onder Nederlanders, van de apres-ski bar tot het terras. Ik kijk even links van mij. Misschien dat ik er eentje of twee per zomer drink. Maar ik vind het wel lekker. Maar ja, nee, ik ben niet zo populair als... Nee. Maar ja, je zag het al jaren in Zuid-Europa. Ja, hè? Klopt. Het, is natuurlijk, het komt uit Italië. Maar in Nederland heeft het inmiddels ook wel een vlucht genomen. De manager van die zaak in Deventer, waar de Telegraaf over schrijft, die zegt dat het drankje eigenlijk niet aan te slepen is. Waar we sterke drank meestal per losse fles inkopen, worden hiervan wekelijks meerdere dozen bezorgd. Ja, dat gaat snel. Het geheim van het oranje drankje onthult de Telegraaf verderop op pagina 9. Het ziet er volgens de krant zo feestelijk uit dat je er direct zin in krijgt. China wil dat de economie dit jaar met 5% gaat groeien. Dat vertelde de premier Li Qiang vanochtend in de grote hal van het volk bij de aftrap van het volkscongres. Correspondent Jordan Daas was vanochtend erbij in die grote hal van het volk en het klonk daar zo. Terwijl de militaire band hier de deuntjes speelt van de welkomstmars, loopt de partijtop hier binnen, Xi Jinping voorop. Terwijl de zaal de 2900 gedelegeerden meeklappen. Het is stil, inmiddels in de grote hal van het volk. Deze is het volkscongres geopend. Iedereen staat op. En dan zijn het de trompetters van het volksbevrijdingsleger die het volkslied inzetten. Ja, China-correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, was het lastig om naar binnen te komen? Nou ja, vooraf was het vooral heel erg onduidelijk of we binnen zouden kunnen komen. De laatste keer dat we naar binnen mochten was 5 jaar geleden. Toen kwam COVID. Nou ja, we wisten eigenlijk nu niet of we wel of niet mee mochten. We hadden een perskaart, maar de afgelopen jaren was dat geen garantie om naar binnen te kunnen. Hebben we het vooral op tv mogen kijken. Maar nu een PCR-test moeten mogen doen. En daarmee uiteindelijk ons gekwalificeerd, zal ik maar zeggen. We mochten naar binnen. Het is is, zoals je waarschijnlijk ook zal realiseren, democratie met Chinese karakteristieken. Lees Xi Jinping bepaalt, alles is dus al beslist. Dit is echt een afstempelparlement. Maar toch daarbij zijn voor ons is meemaken, zo gezegd. Het is het betere Kremlin-watchen. Je kunt in elk geval nog op afgevaardigde 2900 zijn dat er in totaal afstappen. Je kunt ze vragen stellen. De meeste lopen weg op het moment dat daar gevoelige vragen naar voren komen. Maar je kunt in elk geval nog een klein beetje een gevoel krijgen bij wat hen bezighoudt. Wat de gevoelige onderwerpen zijn of waar ze juist wel graag over zouden willen praten. Nou ja, goed, de economie, daar werd in elk geval nog wel over gepraat vanochtend. Ja, en daarvan zijn de premier dus, Li Qiang, die moet met 5% gaan groeien. Maar de economische groei gaat toch heel moeilijk op dit moment in China? Ja, het is heel moeizaam. Officieel zijn ze afgelopen jaar uitgekomen op 5,2%. Daar vallen wel wat vraagtekens bij te plaatsen. Het vastgoed gaat op dit moment niet goed. Veel bedrijven zitten krap bij kas, kunnen hun rekeningen niet betalen. Een aantal zijn failliet gegaan inmiddels. Nou ja, daar zou een antwoord op moeten komen. Naar de eigen bevolking toegericht natuurlijk, ook naar het buitenland. Kom alsjeblieft investeren in China. Dat was opnieuw nu ook de boodschap. China is open na COVID. Maar er is eigenlijk niet echt iets nieuws uit de trucendoos van de premier ook gekomen. Er komt geen grote bazooka, geen grote steunfondsen om die economie verder op de rit te krijgen. Ze proberen wel wat te doen, hoor. Ze proberen het begrotingstekort een beetje ruim te houden op 3%. Maar willen ook niet al te veel geld blijven pompen in een economie waar niet alles even productief is. Infrastructuur, bruggen, daar kun je er natuurlijk uiteindelijk maar zoveel van bouwen. Hij zei, het moet allemaal productiever. Het moet allemaal hoogwaardiger. Elektrische auto's kwam daarbij ook veel voorbij. Dat is een van de sectoren waarmee China ook in de toekomst zijn geld wil verdienen. Ja, en de jeugd, hij refereerde niet naar de jeugdwerkloosheid. Dat cijfer ligt op een kwart zo'n beetje van de totale jonge Chinese bevolking. Heel hoog dus. Daar reageerde hij niet op. Dat ligt politiek erg gevoelig. Maar hij zei wel, die moeten beter worden ingezet. Want ja, dat zijn onze meest productieve Chinezen. Maar goed, ja, die 5%, als ze het gaan halen, zal een hele uitdaging worden. Maar dat is in elk geval wel het doel waar partijbonzen in het land mee aan de slag moeten. En hebben ze zich ook uitgelaten over de militaire uitgaven? Hoeveel ze daarvoor gaan vrijmaken? Ja, dat doen ze elk jaar. En dan kijken we met name naar de verhoging daarvan. Nou ja, dit jaar kwam die uit op 7,2%. Dat is opnieuw hoger dan in de afgelopen jaren. Dat is ook hoger dus dan die economische groeidoelstelling die ze hebben. Het is, hebben analisten bekeken, de 30ste verhoging van de defensieuitgaven. Men heeft natuurlijk nogal wat materieel wat vernieuwd moet worden. Xi wil zijn volksbevrijdingsleger in 2035. Volledig gemoderniseerd hebben. Kijkt daarbij natuurlijk naar wat er in de Zuid-Chinese zee gebeurt. Kijkt ook wat er gebeurt rond Korea, rond Taiwan. Die ook flink inzetten op defensieuitgaven. Wat Amerika doet natuurlijk. Ja, en vergeet daarbij ook Taiwan niet. Nee, precies. Wat is het daar nog over gegaan, over Taiwan? Ja, daar gaat het elke keer over. In één of twee alinea's, zeg maar, in het werkrapport dat de premier dan voorleest. En ja, voor ons is het dan echt kijken welke woorden gebruikt hij. Welke woorden laat hij weg dit keer? Nou ja, het is een beetje plussen en minnen. Maar de taal was wel iets harder dan dat we vorig jaar van diezelfde premier Li Qiang gehoord hebben. Het woordje, hoe noem je dat? Vredevolle. Peaceful reunification. Vredige hereniging. Met Taiwan. Taiwan wordt door China gezien, door de Communistische Partij gezien, als onderdeel van China. Vredige hereniging. Daarvan is het woordje vredig weggevallen. Dat duidt dus op een iets hardere toon richting Taiwan. Ik denk dat je dat ook een beetje moet zien in het licht van de recente presidentsverkiezingen in Taiwan. De nieuwe president is opnieuw van de DPP. Die wordt door China gezien als separatistisch. Men is het geduld met Taiwan een beetje aan het verliezen. En ja, men is ook wel het geduld met een vredige hereniging aan het verliezen. Want als het niet goedschiks kan, is de gedachte van Xi Jinping, ja, dan zal het misschien op een gegeven moment kwaadschiks moeten. Dankjewel. Correspondent Sjoerd Den Daas. Het is 6:54. Gisteravond zijn de Edisons uitgereikt, die voor het beste nummer door een Nederlandse artiest ging naar Sommieu met Tonight. Mo won in de categorie Nederlandstalig. En ik vind dat ook geweldig hoor. Zoals in Blijven Rijden. Van het nieuws, Wouter. De Nederlandse economie is voor het eerst groter dan een biljoen euro. Volgens het CBS is het bruto binnenlands product in bijna 30 jaar tijd verdrievoudigd. De laatste jaren komt de groei vooral door het herstel na corona en de hoge inflatie. In een ziekenhuis in Aken heeft de politie van Duitsland een vrouw neergeschoten die zich daar urenlang had verschanst. De vrouw van 65 was het ziekenhuis gistermiddag binnengegaan, waarna een kleine brand uitbrak. Vermoedelijk had ze vuurwerk afgestoken. Volgens de politie was de vrouw suïcidaal. Ze is gewond afgevoerd. Voor zover bekend raakte er niemand anders gewond in het ziekenhuis in Aken. Een medewerker van de Amerikaanse luchtmacht zou maandenlang geheime informatie hebben gelekt. Het ging om informatie over de oorlog in Oekraïne. Die gaf hij via chatberichten aan iemand die zich voordeed als een Oekraïense vrouw. De man staat vandaag terecht. En in Egypte is de bovenste helft van een standbeeld van farao Ramses II gevonden, bijna 4 meter hoog. De farao draagt een dubbele kroon en een hoofdtooi met een cobra erop. De andere helft van het beeld werd bijna 100 jaar geleden opgegraven. Het weer overwegend bewolkt, kans op wat lichte regen. Het is 8 graden in het noorden vandaag tot 11 in het zuiden. En vanavond en vannacht overal geleidelijk weer droog. Ster. Zeg. Wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent tot 3000 euro stapelkorting op jouw nieuwe Brugman keuken of badkamer. zorgeloos gemonteerd en goed voor heel veel mooie momenten. Van de dag goed beginnen onder de regendouche tot samen borrelen aan de keukentafel. Profiteer nu van €3000 stapelkorting tijdens Brugmania. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Het is een levensveranderende uitvinding geweest voor diabetespatiënten, de kunstmatige alvleesklier. Mensen met diabetes type 1 hebben daardoor een betere kwaliteit van leven, omdat ze dan niet meer zo bezig hoeven te zijn met hun bloedsuikerwaarde en eten. Blijkt uit een studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke blad The Lancet onder 75 patiënten. Een van hen is Anneke van Haren. Mijn leven is eigenlijk totaal veranderd door het gebruik van de AP. En dat heeft echt te maken met dat de diabetes zelf gewoon heel veel mentale druk met zich meebrengt. En dat heeft het apparaat eigenlijk van mij, die last van mijn schouders afgehaald. Ga je mee, boef? Goed zo. Sinds een jaar draagt Anneke van Haren de AP, oftewel de kunstalvleesklier. Het is een klein kastje verbonden met het lichaam en met een paar sensoren. Het is een opluchting na 16 jaar leven met diabetes type 1. Ja, ik had gewoon echt wel 5 hypo's. En dat zijn lage suikers, waarbij je echt wel even een kwartiertje even helemaal niks kunt. Die had ik echt wel 5 keer op een dag. En dan ook nog eens de andere kant op, dat die te hoog is. Nou, dat is mentaal zwaar, maar dat is ook nog eens lichamelijk, raak je daar ook gewoon helemaal van leeg. De constante vermoeidheid, de constante zorgen, het checken, het meten en dat zonder pauze. Je bent eigenlijk 24 uur per dag bezig met wat je moet doen om je suiker goed te krijgen. Er zijn 42 factoren die van invloed zijn op je suiker. Dus niet alleen maar het bewegen en het eten, maar ook het weer. Hoe laat je uit je bed gaat. Ook welke activiteiten je doet. Ook of je ziek bent, of je stress hebt. In Goor worden de kastjes gemaakt door Robin Koops, zelf diabetespatiënt. Hij bedacht het prototype 20 jaar geleden in zijn eigen schuur. Nou, we zien er in 2 laptops met een stalen kast op wielen erachter. Ja. Hiermee is het begonnen? Hier is het ooit mee begonnen, eind 2003, begin 2004, zeg maar. Ja, dat heb ik met een vriend van mij gebouwd. En toen zijn we meer gaan testen, gewoon op mijzelf. Nu is het een klein kastje. Het is een jaar lang door patiënten getest. Het apparaat regelt bij een diabetes, die zelf moet spuiten, regelt het apparaat automatisch de glucose met behulp van 2 hormonen, insuline en glucagon. En dat doet hij volledig automatisch op basis van de metingen die wij op het lichaam hebben. Dus de patiënt hoeft dan niet meer na te denken over zijn voeding of over zijn beweging. We hebben het 75 mensen een jaar lang getest. En wat dat aangeeft is dat eigenlijk 97% van de mensen die met het systeem lopen al hun medische behandeldoelen halen, zeg maar. En daarnaast ook nog eens de kwaliteit van leven van die mensen enorm wordt verbeterd. Ja, een hele, hele mooie, belangrijke dag na 20 jaar werken, zeg maar. Anneke is dolblij met het apparaat dat ze blijft dragen, ook nu het onderzoek is afgerond. Ik voel me echt veel beter, veel meer energie. En gewoon het feit dat je er niet meer bij na hoeft te denken, ja, dat zorgt gewoon voor dat je je veel energieker voelt en veel prettiger in je vel zit. En, de energie kunt gebruiken voor de leuke dingen. Ik hoop dat dit apparaat voor iedereen beschikbaar komt die zit te worstelen met zijn suikers. En dat je af en toe even vakantie hebt van het chronisch ziek zijn. Ja, ja, en dat zou ik anderen echt ook heel erg gunnen. Zei Anneke van Haren in een reportage van Nicole Vever. Arianne van Bon is internist en endocrinoloog aan het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem. En sinds 2012 is ze betrokken bij de ontwikkeling van deze kunstmatige alvleesklier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor Anneke van Haren dus heel enthousiast vertellen over het apparaat. Waren de andere gebruikers ook zo enthousiast? Ja, de groep die meedoet is over het algemeen heel enthousiast. Er zijn natuurlijk wel gedurende dat jaar ook wel mensen gestopt. Dus als je zo'n uittelt, zijn ongeveer een kleine 10% van de mensen zijn gestopt. En die stoppen dan omdat het apparaat op dat moment nog 4 aansluitpunten heeft op dit moment. En dat vinden ze dan toch wel lastig, met bijvoorbeeld als ze gaan zwemmen. En soms geeft het apparaat ook wel veel alarmen als de techniek het minder goed doet. Dus vandaar dat ze dan zeiden van ja, ik krijg wel heel veel alarmen, daarom wil ik stoppen. Maar dat is dus een klein percentage van de grote groep. Want de meesten die vinden het dus een uitkomst. Hoe komt het dat het voor hun zo'n uitkomst is, denkt u? Ja, dat is eigenlijk hoe Anneke dat eigenlijk ook heel goed verwoordt. Je bloedsuiker gaat van hoog naar laag gedurende de dag. En daar ben je best mee bezig. Hè. En ook, ja, je voelt niet goed, je bent heel erg met je hoofd mee bezig. En ook die, ja, de druk die mensen willen om in de toekomst geen complicaties te krijgen, dat merken ze eigenlijk ook wel overdag. Dus ze zijn overdag bezig in het hier en nu. Van, goh, die bloedsuiker wil ik goed hebben, dan voel ik me goed. Maar ik moet ook voor de toekomst zorgen, want anders krijg ik allemaal schade van de diabetes. Dus daar zijn ze heel erg mee bezig. En dat wordt een beetje bij hen weggenomen. Kunt u heel kort uitleggen hoe dat apparaat dan werkt? Ja, dat apparaat dat meet de bloedsuiker. En dus via een sensor, dat is een apparaatje, of een heel klein device, apparaatje, dat prik je in je buik, dat meet onderhuids je bloedsuiker. En dat zegt dan, als de bloedsuiker omhoog gaat, dan krijg je het hormoon insuline. Dat zorgt dat je bloedsuiker naar beneden gaat. Ga je heel veel dingen doen, dan gaat je bloedsuiker naar beneden. En dan gaat je, dat apparaat geeft ook glucagon, het tegenhormoon. En zo probeer je iedereen heel goed in de bandbreedte te houden. Dit is voor mensen met diabetes type 1. Hoe zit het met diabetes type 2? En mensen met de type 2 diabetes, dat is een veel diversere groep. Hè. Sommigen hebben nog tabletten. Maar ook, er zitten ook wel echt wel mensen bij met insuline, die insulineafhankelijk zijn. En voor die groep die insulineafhankelijk is, daar zou dit apparaat ook voor kunnen werken. Want hoeveel mensen hebben bijvoorbeeld diabetes type 1? Even voor het beeld. Ja, dat zijn een ongeveer 100.000 mensen. Dus daarvoor zou dit apparaat geschikt kunnen zijn. En mensen met diabetes type 2? Ja, dat zijn er over de miljoen op dit moment. En ik moet zeggen, dat weet ik niet echt de getallen uit mezelf van hoeveel daar helemaal insulineafhankelijk van zijn, hoor. Maar daar is ook, denk ik, misschien wel eenzelfde grote groep, hoor, die alleen maar insuline gebruikt. Maar goed, uiteindelijk kan het dus voor heel veel Nederlanders, of mensen op de wereld überhaupt, maar laten we even bij Nederlanders houden, een uitkomst zijn. Betekent het dat dit apparaat nu ook breed beschikbaar komt? Ja, dat hopen we natuurlijk wel. Op dit moment willen we nog steeds eerst een studie doen met het apparaat versus de controlebehandeling. Dus daar zijn we nu met verschillende ziekenhuizen in Nederland een stuk of 14 mee bezig. Om te kijken van, goh, als je de INREDA, de kunstalvleesklier, nou vergelijkt met, ja, dat is een wat moeilijker woord, hè? De hybride closed loop, dat is ook een gesloten systeem, of een bijna gesloten systeem met alleen insuline. En met mensen die insuline spuiten met een pen. Die twee groepen worden vergeleken met INREDA. En als die studie klaar is, die verwachten we halverwege 2025 dat die klaar is. En dan hopen we dat deze uitvinding, deze oplossing, echt in het basispakket komt. En dan kunnen mensen zelf gaan kiezen. Ja, precies. En dan hebben mensen gewoon verschillende oplossingen voor hun diabetesbehandeling. En dit is natuurlijk een hele mooie oplossing die erbij kan komen in het pakket. Dank u wel. Arianne van Bon, internist, endocrinoloog aan het Rijnstaten Ziekenhuis in Arnhem. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het is de grootste diplomatieke top in Australië sinds 2018, de ASEAN-top. Deze bijeenkomst wordt vaker gehouden, maar dit jaar organiseert Australië de top. En dat is bijzonder, want Australië is officieel helemaal geen lid van die groep. Correspondent Maaike Weijers, Maaike, waarom organiseert Australië dan nu toch deze top? Nou, Australië is inderdaad geen lid. Dat zijn eigenlijk alleen landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië, Filipijnen, Singapore en nog een aantal andere. Maar Australië is wel een dialoogpartner, zo wordt dat genoemd. En heeft dus de kans gekregen om die top te organiseren. En wilde dat heel graag, omdat ten eerste Australië meer handel wil voeren met dit blok. Er wonen zo'n 700 miljoen mensen in die ASEAN-landen. Dat zijn veel opkomende economieën en daar wil Australië graag meer van profiteren. En ten tweede is ook de dreiging van China in de regio, in Zuidoost-Azië en in de Pacific, iets waar Australië zich heel erg zorgen om maakt. En dat is ook een reden dat Australië dat nu graag met partners in de regio wil bespreken. Ja, want waar gaat het allemaal over hebben? Nou, om die twee dingen zijn het belangrijkste. Ten eerste de handel. Daar is deze top altijd wel erg op gericht. In Australië is er ook meteen nieuws over gekomen vandaag. Albanese, de premier van Australië, die heeft een nieuw investeringsfonds aangekondigd van ruim een miljard euro om de handel te stimuleren. En dan gaat het vooral over leningen en investeringen in infrastructuurprojecten. En ook duurzame energieprojecten willen ze graag stimuleren. En die veiligheid in de regio, dan gaat het eigenlijk vooral om spanningen in de Zuid-Chinese Zee. Die vaarroutes die daar liggen, die zijn heel belangrijk voor internationale handel. Daar maken ook de ASEAN-landen zich zorgen over. En vooral landen zoals de Filipijnen, die daar ook eilandjes hebben liggen die ze claimen als het. Maar tegelijkertijd claimt China ook die eilanden. Dus die groeiende macht van China in de Zuid-Chinese Zee is iets dat Australië en ook de ASEAN-landen veel zorgen baart. Gaan ze het uitgebreid hebben over veiligheid en de vrije doorgang op die zeeroutes. Nou, sowieso, hoe is de situatie, de relatie tussen Australië en deze landen? Nou, je merkt wel dat dat is verbeterd de afgelopen jaren. En zeker sinds de regering van premier Albanese is aangetreden in 2022... is er veel meer aandacht voor de regio. Maar het blijft altijd wel een beetje een balans voor Australië en de landen. Want er zijn een aantal onderwerpen die vaak vermeden worden. Het lastige is bijvoorbeeld dat de mensenrechten situatie niet in al die ASEAN-landen is zoals Australië dat graag zou zien. De Filipijnen bijvoorbeeld had een hele harde oorlog tegen drugs. En ook Myanmar is lid van ASEAN. Nou ja, daar is sinds de staatsgreep 3 jaar geleden gaat het daar niet goed met de mensenrechten. Dus dat zijn thema's waar ze liever niet te veel over praten. Het gaat dan vooral over de economische betrekkingen en China. Maar zelfs als het gaat om China zijn ze het niet altijd met elkaar eens. Er zijn ook landen in ASEAN die zeggen: wij willen niet betrokken worden bij een ruzie tussen China en het Westen. De premier van Maleisië die heeft vandaag gezegd dat hij tegen een soort China-fobie is, noemde hij het. En hij zei: ja, als Australië een probleem heeft met China, dan moeten ze dat zelf weten, maar het vooral niet aan ons opdringen. Dus ja, de relatie is verbeterd, maar je kunt zeggen dat er wel wat gevoelige thema's zijn. Er is heel wat te bespreken ook weer op deze top. Dankjewel. Correspondent Meike Weijers. We gaan iets doen. Zullen we kijken wat er in de kranten bijvoorbeeld staat? Bijvoorbeeld, ja. Meer meldingen gedaan van seksueel wangedrag in de zorg, bijvoorbeeld AD? Ja, daar schrijft het AD over. Bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kwamen er volgens het AD vorig jaar 330 meldingen binnen van seksueel wangedrag. En dat is een derde meer dan in 2022. Vooral in de gehandicaptenzorg lijkt het probleem groot. Daar kwamen 100 van de 330 meldingen vandaan. De toename betekent waarschijnlijk niet dat seksueel grensoverschrijdend gedrag ook echt vaker voorkomt. Binnen de zorg is er meer aandacht voor en daardoor komen er vermoedelijk meer meldingen binnen. De inspectie denkt wel dat de 330 meldingen het topje van de ijsberg zijn. Vorig jaar waren er meer demonstraties dan ooit in Amsterdam. Stadszender AT5 schrijft op basis van cijfers van de gemeente dat er 1600 keer werd gedemonstreerd. Ambtenaren denken dat al die demonstraties het gevolg zijn van het lagere vertrouwen in de overheid en andere instituties. De meeste demonstraties waren klein en verliepen zonder problemen, aldus AT5. Volgens de gemeente Amsterdam waren de grootste ordeverstoringen in de stad niet bij demonstraties, maar bij voetbalwedstrijden. Bij dierenopvang Floppes in Zwolle zijn ze nog in shock. Daar werden dit weekend in één keer 184 dieren voor de deur gezet. Die stonden daar zondag opeens, vertelt een medewerker aan RTV Oost. De meeste collega's die waren al richting huis. Rond een uur of half zes kwam de eigenaar hier terug. En die zag eigenlijk langs de weg tegen het weiland aan een heleboel kooien en dozen staan. En daar keek hij in en daar zag je heel veel dieren in zitten. 184 dieren, konijnen, cavia's en kippen, daar gaat het om. Door wie ze zijn gedumpt is onduidelijk. Veel beesten zijn er ook slecht aan toe. De Zwolse opvang heeft dringend behoefte aan geld om de dierenartskosten te betalen. En het zijn mooie tijden voor wie belegt in bitcoins. De waarde van de digitale munt steeg naar een recordhoogte, schrijft de Telegraaf. Afgelopen maandag ging de munt door de grens van 60.000 euro. Onder meer omdat de Amerikaanse autoriteiten het voor beleggers makkelijker hebben gemaakt om in bitcoins te beleggen. Volgens de Telegraaf is het een financiële opsteker voor 2 miljoen Nederlanders die bitcoins hebben. Of soms maar een klein deel van een bitcoin. Want ik geloof dat als je 1 bitcoin hebt, ja, dan ben je dus eigenlijk al enorm rijk. Er zijn ook wel kritische geluiden. De Europese Centrale Bank die zegt dat de bitcoin eigenlijk geen waarde heeft. En ook de Telegraaf zelf waarschuwt mensen. Cryptoprijzen, ze kunnen heel hard stijgen, maar ze kunnen ook razendsnel weer instorten. En dus verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Het rijdt wat langzamer op de A27 Breda richting Utrecht. Bij Lexmond gebeurde een ongeluk, een kopstaartbotsing met 2 personenauto's. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartiertje vanaf knooppunt Gorkum. En nog even kort naar het spoor, want er rijden geen treinen tussen Heerenveen en Leeuwarden. Dat komt door een beschadigde spoorbrug. Het NOS Radio 1-journaal. Iedere werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Tainted. Sinds cannabis niet meer strafbaar is in Thailand, struikel je in de grote steden bijna over de coffeeshops, de cannabisrestaurants of karretjes waar ze THC-gummibeertjes verkopen. In 2 jaar tijd groeide de cannabisindustrie enorm. Maar de nieuwe Thaise regering wil cannabis weer strafbaar maken als het gaat om recreatief gebruik. Correspondent Mustafa Magadi was bij cannabisondernemers in Chiang Mai die dit beleid verwarrend vinden. Just make it the same as the. Ja, in het hartje van Chiang Mai wandel je heel erg makkelijk een cannabiswinkeltje in. Nu echt een hele mooie kleine. Ze hebben echt allerlei verschillende soorten cannabis. I didn't come here for that, no. Ja, deze klant die geniet er wel van. Het was eigenlijk niet eens de bedoeling om er een cannabis of een wiet vakantie van te maken. Maar hij vindt deze winkel zo fijn en zo schoon en zo relaxed, ja, dat het wel een onderdeel van zijn vakantie is geworden. Absolutely, without a doubt. And he's taking up quite a bit of the time as I'm stood here now, yes. I'm gonna have to spend more. En zo is dat in alle grote steden in Thailand. Toeristen die massaal genieten van de cannabis hier, waardoor er een hele grote industrie is ontstaan. Niet alleen van dit soort cannabis shops, maar van groothandels en kwekers. Meneer Ister, die op dit moment een jointje aan het draaien is. Wiet dat hij uit een zak heeft gehaald. Een kilootje of drie, denk ik. Zoveel wiet heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Ister, die neemt ons eventjes mee naar boven. Want daar heeft hij eigenlijk een mini-plantage. Hoppa, kijk. Ik zeg, dit is 10 bij 10 vierkante meter. Met de penetrante geur van wietplanten. In Thailand, we legally with the hemp first. Ja, hij is 4 jaar geleden al begonnen met vooral hennep verkopen. Maar ja, sinds de decriminalisatie, toen is het pas echt losgegaan. Yes, in the start we can get a lot money. So you think that legalizing cannabis is good for the economy? Yes, sure. Ister die haalt veel van zijn wiet bij, ja, wietagrariërs. Eén van hen is, what's your name? Pam. Pam. And you are a weed grower. You know, and not many country in the world that legalized for cannabis. In heel het land is de business zo aan het boomen dat er 1,2 miljard dollar dit jaar verdiend zou worden aan de cannabisindustrie. For me, I don't agree with making cannabis illegal again, you know, because the business already established. Maar Thailand decriminaliseerde cannabis zonder een wet te hebben om alles in banden te houden. Dus vielen er slachtoffers onder jongeren die het misbruikten. Veel toeristen zorgden voor overlast. En nu wil de regering recreatief gebruik dan maar weer verbieden. En ondernemers, die begrijpen er niks meer van. Sometimes it's a little bit confused for us when they launch a new protocol and then we need to be updated like every week by weeks, you know. The government need to control, but don't do it illegal again. Dus hopen de cannabisondernemers hier dat de Thaise overheid met een wet komt die recreatief cannabisgebruik slim reguleert. Oké, okay, go. Al was het maar voor onze Britse cannabistoerist. Well, that would be best for me. And I think for most people, yeah. And I think to keep the economy ticking over, I think is good as well. Because people are spending money, so it is putting money into Thailand's economy. I have to leave, apparently. Enjoy your chill vacation, sir. I shall try my best, sir. Thank you very much for speaking. Een reportage van consulent Mustafa Margadi. Het is 6 minuten voor 7. Tonight van Somjeu is bij de Edison Popprijzen gekroond tot het beste nummer van een Nederlands artiest. De Edisons, de oudste muziekprijzen van Nederland, werden gisteravond verdeeld onder verschillende genres, zoals pop, rock, hip-hop, dance en Nederlandstalig. Draaide een half uurtje geleden nog Mo. Verslaggever Vincent van Rijn was erbij. En nu gaat ook de Edison in de categorie song naar Tonight van Somjeu. De Haagse popgroep Somjeu kreeg de Edison voor dit nummer. And tonight, if you're a little down and so am I, side by side, we'll make it to the morning light, it's alright. If you're a little down and so am I, side by side, side by side. Ah, wow. Staan we dan? Ik denk dat ik namens ons allemaal oprecht mag zeggen dat we hier heel erg blij mee zijn. Liedjes schrijven is wat we het liefst doen en waar het allemaal begint. En dit is er, zoals je al zei, eentje die we al heel lang met ons meedragen. En het heeft jaren geduurd voordat we hier met z'n allen het gevoel hadden dat we de vorm gevonden hadden. We zitten een hoop liefde in en om dan zoveel liefde terug te krijgen is echt waanzinnig. Dit is de categorie Rock. Oudgediende Within Temptation won 20 jaar geleden al eens een Edison en nu opnieuw. Deze plaat is voor ons een hele persoonlijke plaat. Omdat het merendeels gaat over de oorlog in Oekraïne. Iets dat wij ons heel erg raakt. Wij voelen heel erg dat dit ook om onze vrijheid gaat waar zij voor vechten. En daarom is deze prijs des te meer, ja, mooier. Dankjewel. Tranen op het podium waren er bij Fleming, de winnaar in de categorie pop. Deze wilde ik altijd hebben. Ik wilde deze gewoon een keer graag winnen. En natuurlijk 3 keer genomineerd eerder. Steeds dichtbij. En dan blijft de honger blijft natuurlijk wel naar de prijs. En ja, gelukkig mocht hem dit jaar winnen. En ja, ben ik gewoon heel erg blij. Waarom wilde je deze prijs zo graag hebben? Ja, het is toch de prijs in Nederland als het komt op de kwaliteit van je muziek, het creativiteit. Dus je hebt mooie prijzen in Nederland. De Buma Awards zijn fantastisch op statistieken. Je hebt natuurlijk publieksprijzen. En dit is wel echt de vakjury. Dus ja. Ik wilde hem gewoon heel graag winnen. En gelukkig heb ik hem in mijn hand. Ja. Ik kijk soms naar jou en jij kijkt soms naar mij. En we denken allebei. Waar is dit nou allemaal? De Edison in de categorie hip-hop ging naar rapper Moola B. Zijn album Narcopop is melodieus, open en experimenteel, vond de jury. Het kan. Het kan zelfs wanneer je denkt dat het niet meer kan. Het kan als je ooit misschien geen onderdeel voelde van deze maatschappij. Het kan als je geen uitweg meer ziet. Het kan nog steeds. Het fucking kan. Kijk maar naar mij. Dames en heren, dank jullie wel. Dit is de categorie nieuwkomer. Oxy Dekker wint de Edison in de categorie nieuwkomer. Ze scoorde een hit met haar nummer vernoemd naar een van de meest besproken producten van het afgelopen jaar. En volgens Roxy Dekker zelf is haar nummer nog niet eerder op Radio 1 te horen geweest. Nee, volgens mij niet. Wordt wel eens tijd, hè? Dat gaat nu ook gebeuren. Oh yes, wat goed. Ik zag je op het podium echt totaal verbaasd. Klopt, ja. Ik had het echt niet verwacht. Die concurrentie is natuurlijk bizar. En ik had niet verwacht dat ik met mijn 8 maanden hier al zou staan. Dus ik ben echt super blij en vereerd. Maar Roxy, Anne Fleur Vakantie heb ik zelfs 2 keer gedraaid vorig jaar. Dus wel zeker te horen geweest op Radio 1. Er waren nog veel meer Edisons. Zo ging de Edison in de categorie Dance naar Reinier Sonneveld. En maakte Sef volgens de jury het beste album. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname en gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Onrust bij studenten in Leiden. Daar zijn afgelopen week vrouwen lastiggevallen en zelfs aangerand en verkracht. En een nieuw record voor de nationale economie. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Nederlandse economie is voor het eerst groter dan €1 biljoen. Volgens het CBS was het bruto binnenlands product afgelopen jaar 1033 miljard. In bijna 30 jaar tijd is het BBP verdrievoudigd. De laatste jaren was er herstel na de coronapandemie en de inflatie was hoog. Afgelopen jaar was de groei maar 0,1%. Die lichte groei kwam vooral door overheidsuitgaven. En ook waren er in het laatste kwartaal weer meer consumentenbestedingen. Nederland is de 18e economie ter wereld op de ranglijst van het IMF en staat qua omvang tussen Saoedi-Arabië en Turkije. Een burgermedewerker van de Amerikaanse luchtmacht staat vandaag voor de rechter voor het lekken van geheime informatie. De man van 63 kan 10 jaar cel krijgen omdat hij informatie gaf aan iemand die zich als Oekraïense vrouw voorstelde op een online datingplatform. Onduidelijk is of het ging om een nep-account. Gisteren nog trof een Amerikaanse luchtmachtmilitair van 22 een schikking met justitie. Hij was verantwoordelijk voor een datalek, waardoor onder meer geheime details over de oorlog in Oekraïne op straat kwamen te liggen. Hij krijgt een celstraf van 11 jaar. De Tweede Kamer blijft het oneens over hoe vee in de toekomst moet worden gehouden. In een debat bleek dat alle Kamerleden een dierwaardige veehouderij willen, maar van mening verschillen over hoe dat moet. Er liggen 4 plannen op tafel. Daarover is later deze maand een stemming. Cruciaal wordt het standpunt van de PVV, met 37 zetels de grootste partij. De PVV heeft nu nog geen standpunt ingenomen. De vraag naar zonnepanelen trekt aan, blijkt uit een rondgang langs installatiebedrijven door de branchevereniging Techniek Nederland. Nadat de vraag jarenlang was gegroeid, kwam er afgelopen najaar een flinke terugval, omdat besloten was de zogeheten salderingsregeling per 2025 af te schaffen. Sommige bedrijven zagen daarna een terugval van aanvragen van 30%. Vorige maand zette de Eerste Kamer een streep door het afschaffen van de salderingsregeling, waarop de vraag naar zonnepanelen weer aantrok. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat vrachtschepen voortaan een vergunning bij hen moeten aanvragen om door jemenitische wateren te varen. Gisteren hebben de Houthis nog een schip in de Rode Zee aangevallen met raketten. Volgens een Houthi-minister kunnen dit soort situaties worden voorkomen met een vergunning. De Houthis hebben een groot deel van Jemen onder controle. De militanten zeggen schepen aan te vallen die zijn gelinkt aan Israël en zeggen dat te doen uit solidariteit met de Palestijnen. Het weer overwegend bewolkt. Er is kans op wat lichte regen bij 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Vanavond en vannacht wordt het overal geleidelijk droger. Morgen droog. In het zuiden breekt de zon geregeld door. En dan is het overal een graad of 11. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits komt op gang. We zitten al boven de 100 kilometer als je alles bij elkaar opdeelt. Een paar bijzonderheden. Allereerst een ongeluk op de A59 vanuit Os naar Den Bosch. Bij afrit Nuland is de linkerrijstrook afgesloten. Daarom 35 minuten file rijden vanaf Os-Oost. Verder een kapotte auto op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, daarom 5 tot 10 minuten file rijden. En tot slot nog even korte aandacht voor een situatie op het spoor. Tussen Heerenveen en Leeuwarden rijden deze hele ochtend geen treinen. Dat komt door een beschadigde spoorbrug. Ster. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Levenzonderbril.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. De komende weken duik ik in het werk en leven van Richard Wagner. Componist van prachtige opera's, maar ook een man met even zoveel vrienden als vijanden. Een serie over een rokkenjager die overal schulden maakte. En prachtige muziek natuurlijk. Tel, in het voetspoor van Richard Wagner. Morgen, 8:30, Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Sinds vorige week zijn in Leiden vrouwen lastiggevallen en aangerand. Ook is een vrouw verkracht. Studenten zijn erg bezorgd, zegt Eliane Wijnands, raadslid voor de partij Studenten voor Leiden. Hier op straat nu Centrum Leiden, vrij rustig. Ja, het is nu vrij rustig. De avond begint ook pas net eigenlijk als je het hebt in studentenland. En het gaat ook vooral om natuurlijk de late uurtjes, waarbij er ook nog minder mensen op straat zijn en waarbij nog minder zicht is. En wat ook het meest chockerende is, dat het in de Breestraat is gebeurd. Wat eigenlijk gewoon een hele grote, ruime straat is die goed is verlicht. En dat er toch zoiets verschrikkelijks kan gebeuren. Het is echt helemaal in het centrum van Leiden gebeurd. Dat klopt, ja. In het centrum van Leiden en ook echt meerdere incidenten. En ja, we weten niet zo goed wat er gebeurt en wie het is. Maar alle studenten zijn er wel heel erg bezorgd om. Wat voor impact heeft het? Ja, het leeft heel erg onder de studenten. Er worden veel berichtjes doorgestuurd om goed te letten op elkaar. Dat gebeurt heel snel als er zoiets gebeurt. Studenten die zeggen, ja, ga niet alleen naar huis. Hier en hier moet je voorzichtig zijn. Mm-hmm. En nu al helemaal, omdat het er zoveel zijn en omdat het zo, zoveel achter elkaar is, leeft het heel erg. Doen studentenverenigingen genoeg? Ja, studentenverenigingen doen eigenlijk alles wat ze kunnen. Ze communiceren naar hun leden, ze sturen mailtjes van ga niet alleen naar huis, let op jezelf. En staan ook zelfs bij de uitgang om te zorgen dat iedereen veilig thuis kan komen. Maar ja, eigenlijk zou dat niet moeten hoeven. Eigenlijk moet je gewoon hier veilig over straat kunnen. En nu zie je wel dat die verantwoordelijkheid vooral bij de studenten zelf ligt. En dat is gewoon heel erg jammer. In Leiden, Floor Oude-Wesseling, plaatselijke kamer van verenigingen. Wat is dat? Ja, we zijn een koepelorganisatie van Leidse studentenverenigingen. Dus betrokken bij alles wat er onder studenten speelt. Wat kunnen studenten of studentenverenigingen doen? Ja, we hebben studentenverenigingen geadviseerd om waakzaam te zijn. En om studenten niet alleen naar huis te laten fietsen. En dat gebeurt ook. Verenigingsbestuurders kijken bij de deur of hun leden wel of niet alleen naar huis gaan. En zeggen van, joh, hè, het zou niet verstandig zijn om dat iemand met je meegaat. Dus dat is het belangrijkste nu eigenlijk. Er hangt hier achter een krantenartikel. Er hangen hier allemaal posters van studentenverenigingen, almanakken staan er. En een krantenartikel. Onrust in Leiden door zedenzaken. Maar dat is een oud vergeeld krantenartikel. Wat was dat? Ja, klopt. In 2019 heeft er iets soortgelijks gespeeld. Wat ook voor grote onrust heeft gezorgd onder studentengemeenschap en in heel Leiden algemeen. Mm. Er is toen iemand opgepakt en veroordeeld, als ik goed zeg, voor 4 jaar. En ik ben blij om te zien dat de politie het nu ook uiterst serieus neemt. En ja, we hopen dat dit jaar ook een goede afloop zal kennen. Ik ben Chantal Marzee, ik ben woordvoerder bij de politie in Den Haag. Wat kunt u vertellen over de aanrandingen, de verhalen die er gaan? Nou, recentelijk hebben we meerdere meldingen gehad over vrouwen die werden lastiggevallen en aangerand in de binnenstad van Leiden. En helaas is daar 1 vrouw ook bij verkracht. Is er al iets duidelijk over wie daarachter zit, wie de dader is? Nee, wij zijn uiteraard een onderzoek gestart. We hebben op dit moment het vermoeden dat het om verschillende mannen gaat. Dus dat maakt het ook heel lastig om bijvoorbeeld een signalement naar buiten te brengen. Moeten studenten iets doen? Heeft u een oproep aan studenten? Nou, we hebben in ieder geval eind vorige week naar buiten gebracht dat deze incidenten speelden. En in ieder geval vrouwen in het centrum van Leiden alert gemaakt van, joh, hè, let op het moment dat je naar buiten gaat. Het heeft uiteraard de grootste aandacht hier bij de politie in Leiden. De collega's worden er allemaal op geattendeerd. Er wordt gesurveilleerd, zowel in burger als in uniform. Maar ja, we roepen vrouwen ook op om te kijken wat ze wellicht zelf kunnen doen. Om in ieder geval te zorgen dat de kans kleiner wordt dat ze slachtoffer worden van zoiets. Ze de woordvoerder van de politie in een verslag van Joris van Poppel. Burgemeester van Leiden, Peter van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden in de reportage dat studentenverenigingen vooral dus zelf maatregelen nemen door elkaar thuis te brengen, elkaar te waarschuwen. Heeft u als gemeente ook maatregelen genomen? Ja, natuurlijk. Wij zijn op het moment dat wij geattendeerd zijn op de verkrachting en het afschuwelijk gebeuren vorige week in de nacht van woensdag op donderdag, onmiddellijk in actie gekomen en de politie heeft alle registers opengetrokken om te kijken wat is er aan de hand, kunnen we bij de dader komen. En tegelijkertijd proberen wij als gemeente, en daar zijn we al langdurig mee doende, ook om te kijken hoe kunnen we zorgen dat het ongewenste grensoverschrijdend gedrag voorkomen kan worden. Onder andere doen wij mee aan de actie Ben je oké? Zodat mensen uitgenodigd worden om te zeggen en te reageren hoe het gaat En wat men ervan van vindt. Dat is een zaak. We doen mee met de actie Veilige Steden, die toevallig vrijdag start. En tegelijkertijd zijn wij in samenwerking met de politie en andere toezichthouders uiteraard ontzettend alert. En proberen wij er alles aan te doen om bij de dader te komen. En dat is een opgave. Ja, in 2019 gebeurde ook dit soort dingen. Toen was het sprake van één dader. Nu vermoedt de politie dat er misschien wel meerdere daders zijn. Wat weet u daarover? Nou, wat ik daarvan weet is dat meerdere incidenten zich de afgelopen weken hebben voorgedaan bij wij vrouwen onder wie studenten zijn lastiggevallen of aangerand zijn door een man of meerdere mannen. En ja, doordat er meerdere meldingen in een relatief korte tijd bij elkaar kwamen, zijn alle seinen op rood gegaan. En zijn we heel druk aan de slag. En daar kan ik verder niets over zeggen. Wat ik wel kan zeggen, dat wij in nauwe samenspraak met de Kamer van Studentenvereniging opereren. En ik vind ook dat zij heel betrokken, maar ook actief zelf kijken, wat kunnen wij doen? En je kan dit alleen maar met elkaar proberen tot aandacht te geven. En wat natuurlijk een werkelijkheid is, dat als vrouwen of mannen ongewenst lastiggevallen worden, dat men niet 1, 2, 3 overgaat tot aangifte doen. Soms vanuit de vorm van schaamte. En wat ik vooral zou willen oproepen, als u iets merkt of iets ervaart, doe aangifte. Ik ben zowel gisteravond nog geattendeerd door iemand die zei, ja, maar die mevrouw is ernstig lastiggevallen en heeft er last van. Ik heb gezegd, aangifte doen. En dat is dan iets wat heel kort bij je komt. Wij zullen met elkaar alert moeten zijn. Leiden is een fantastische, aangename stad waar ook veel studenten aangenaam vertoeven, maar ook de andere inwoners. En dat moeten we zo houden. Aangifte doen omdat u dan beter in beeld heeft wat er allemaal gaande is. Ja, natuurlijk. Dan weet je ook wat er gaande is. Als er geen aangifte gedaan wordt, dan weet je te weinig. En afgelopen weken zag ik nog cijfers van de Rutgerstichting. En dat heeft mij ook wel doen schrikken, dat 2/3 van de meisjes tot 25 vaak ongewenst lastiggevallen worden. En jongens tot de 25, 1/3. Dat is een totaal onderzoek van het land. Ja, dat vind ik wel cijfers die mij doen schrikken. En dat betekent dat we er absoluut nog niet zijn in onze strijd tegen ongewenst gedrag. Ja, en u zei net, het gaat om studenten, maar niet alleen maar studenten. Ja, daar kan ik nog te weinig over zeggen. De klachten, de zorgen komen uit de kring van studenten. Maar ik heb dat beeld niet scherp. We moeten goed kijken, wat is er aan meldingen binnengekomen? En daarnaast, wat blijkt nu uit het onderzoek, wat er totaal aan observaties zijn die ongewenst zijn? En daarbij sluit ik zeker niet uit dat het niet alleen maar gaat om studenten. Alleen ik ben blij dat de studenten wel op dit moment nadrukkelijk hun verantwoordelijkheid nemen. En ik hoop dat de inwoners van onze mooie stad ook nadrukkelijk alert zijn. Niet alleen naar zichzelf kijken, maar bent ook attent op de man of vrouw naast je. Want samen moeten we dit afschuwelijke gebeuren indammen. Eén verkrachting is er al 100 te veel. Dank u wel, burgemeester van Leiden, Peter van der Velde. Het NOS Radio 1-journaal. 14 over 7. In Nieuwsuur ging het over het scenario dat de zeespiegel met 5 meter stijgt. In principe kan Nederland dat aan, zegt Delta-commissaris Kover Daas. Maar dan moeten er wel wat dingen gebeuren. Eentje, dat is een dijk van Walcheren tot aan de Maasvlakte, waar je dan het water uit die rivieren opvangt. Met grote gemalen kan dat dan vervolgens de zee in. We zullen ook hoe dan ook langs de duinen veel zand moeten opspuiten. En dan gaat de kust echt van aanzien veranderen. En stijgende zee leidt ook tot verzilting. Dus dat heeft op termijn forse consequenties. En volgens Verdaas moet het lukken om de Randstad te beschermen, maar dat kost veel geld. We kunnen de Randstad beschermen, ook omdat 3/4 van ons nationaal inkomen wordt daar verdiend. Nou, dat geld hebben we ook hard nodig om die investeringen om droge voeten te houden te kunnen doen. Wat één verkenning wel zegt, op termijn moet je wel gaan nadenken over ook meer richting Oost-Nederland gaan investeren. Maar dat wil niet zeggen dat je de Randstad opgeeft. Dat is vooral ook omdat je hier minder ruimte hebt, omdat je en ruimte voor water nodig hebt en voor die keringen. Oud-WNL-presentator Roos Mogré deed vorige week met een paar andere oud-presentatoren in het AD een boekje over WNL en hoofdredacteur Bert Huisjes. Hij reageerde door te zeggen dat zijn deur altijd open stond. Bij Sofie en Jeroen zei Mogré dat ze nogal verbaasd was over die reactie. Ja, ik moest er ook gewoon heel hard om lachen. Want het lijkt een beetje alsof er een kantoor is. Met een hele grote deur waar wij als bange dames niet doorheen durfden te lopen. Dat is gewoon een hele valse voorstelling van zaken. Zo is het nooit gegaan. Mm-hmm. Ik ben heel vaak door die spreekwoordelijke deur gelopen. Ik heb heel vaak aan de telefoon, in mails, in gesprekken gezegd dat die te ver ging, dat het zo niet kon. Mogré benadrukte dat ze niet de enige is die vaker naar Huisjes is gestapt. Ik en mijn collega's, en dan kan ik echt voor iedereen in dat stuk, want het gaat over dames, maar er zaten ook heren in dat stuk. Floris Brenger, Joost Wekerman, er zaten ook redacteuren in het stuk. Dus het gaat niet alleen over deze dames. Mm-hmm. Wij zijn heel vaak voor onszelf opgekomen. Maar als degene waar je naartoe moet ook bepaalt of jij nog een contract krijgt of jij in het rooster staat, dan houdt het op een gegeven moment op. Dus uiteindelijk ben ik weggegaan. En dat was gisteravond op tv. De voorzitter van de Servische Militaire Vakbond werkte voor Rusland. Dat meldt website Politico. De Serviërs verspreiden volgens Politico binnen EU-instellingen het standpunt van het Kremlin over de oorlog in Oekraïne in opdracht van de Russische geheime dienst FSB. Zo had hij onder meer gesprekken met leden van het Europese parlement uit Duitsland, Italië en Slowakije. En die wisten niet dat de man banden met de FSB had. De voorzitter van de Servische Militaire Vakbond zit nu vast, schrijft Politico, al zijn de aanklachten tegen hem niet bekendgemaakt. En volgens de nieuwswebsite Balkan Insight is de man inmiddels in hongerstaking gegaan. De verdachte van de misaanval op een Joodse man in Zürich heeft volgens omroep SRF banden met de Islamitische Staat. Zaterdag werd een orthodox Joodse man van 51 neergestoken in Zürich. Hij is niet meer in levensgevaar. De verdachte van 15 met een Tunesische achtergrond heeft zijn daad zelf bekend in een video waarin hij zich solidair verklaart met de Islamitische Staat. En die verdachte zit nu vast. Getuigen vertelden het Joodse weekblad Tachlis dat de verdachte tijdens zijn daad "Ik ben hier om Joden te vermoorden" heeft geroepen. De Duitse politie heeft gisteren flink uitgepakt bij een ziekenhuis in Aken. Daar hield een vrouw van 65 zich urenlang verschanst. Een speciaal arrestatieteam pakte haar op en daarvoor had de politie het pand al omsingeld en er vloog een helikopter rond. Een verslaggever van Omroep WDR snapt die grote inzet. In een ziekenhuis kan je immers geen risico nemen. In einem Krankenhaus, da muss man anders umgehen als zum Beispiel in einer ganz anderen Institution. Also da denke ich, ist der Aufwand auch gerechtfertigt. In een ziekenhuis is zo'n grote politie-inzet gerechtvaardigd, zegt de verslaggever van de WDR. De vrouw werd aan het einde van de avond neergeschoten en gearresteerd. Volgens de politie was ze suïcidaal. Voor zover bekend raakte niemand anders gewond daar in het ziekenhuis in Aken. Onderhandelaars van het Europese parlement en de EU-landen die hebben volgens de VRT een akkoord bereikt over het terugdringen van verpakkingsafval. Zo worden onder meer wegwerpverpakkingen van verse groenten en fruit op termijn verboden. Eén Europese maatregel die kennen wij al langer hier in Nederland. Horecazaken moeten het straks in de hele EU mogelijk maken dat klanten hun eigen verpakking gebruiken om de afvalmaaltijd in mee naar huis te nemen. Naar aanleiding van het grote succes wat het hier in Nederland is gebleken, zou ik verder willen zeggen. Het uiteindelijke doel is dat het verpakkingsafval in 2040 minstens 15% is teruggedrongen ten opzichte van 2018. Maar de EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten al deze plannen eerst nog wel goedkeuren. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het wordt alsmaar drukker op de weg. We zitten bijna op de 250 kilometer file als je alles bij elkaar opdeelt. Twee ongelukken die erop uitspringen. Allereerst de A12 richting Utrecht vanaf de Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord 20 minuten file rijden. De linkerrijstrook is dicht. En de file met de meeste vertraging momenteel op de A59 richting Den Bosch. Tussen Os-Oost en Nuland 7 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Gebeurde een ongeluk en voorlopig is de linkerrijstrook dicht. Gisteren werd bekend dat Kees Rijvers op 97-jarige leeftijd is overleden. Hij was een bijzondere voetballer, trainer en bondscoach. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vond jij bijzonder aan hem? Ja, je moet wel heel lang terug. Dus ook ik heb een aantal zaken uit de overlevering moeten halen. Ook een deel van zijn carrière als trainer met name nog wel actief meegemaakt. Maar het is allemaal van lang geleden. Maar het was een hele bijzondere man. Bijzonder omdat hij als een van de eerste Nederlanders naar het buitenland vertrok in 1950. Hij kwam vanuit het zuiden, NAC, Breda. Dat toen nog allemaal amateurvoetbal was. Hij ging profvoetballer worden bij Saint-Étienne in Frankrijk. Was een van de eerste. Betekende op dat moment nog het einde van je carrière in het Nederlands team. Want professionals werden niet geselecteerd. Dat was de heren die er niet bij hoorden, zeg maar. Dat veranderde allemaal na de beroemde watersnoodwedstrijd, waarin het buitenland spelende voetballers, waar Rijvers ook bij was, een sterk Frans team versloeg. En iedereen dacht, hey, het was in 1953 na de watersnoodramp, dat was een soort signaal voor de invoering van het profvoetbal. Nou, zelf heeft hij 3 periodes in Frankrijk gespeeld. 3 keer bij Saint-Étienne. Hij is teruggekeerd. Hij heeft bij Feyenoord gespeeld in Nederland. Het was een bezeten voetballer, bleek wel uit Frankrijk. Monsieur Maniac werd hij wel genoemd, omdat hij extra trainde voor zichzelf, zeer gedisciplineerd leefde. Nou, wij kennen hem later, veel mensen van een zekere leeftijd, als trainer. Eerst bij FC Twente, waar hij heel veel jonge mensen durfde op te stellen. De gebroeders van de Kerkhof haalde hij daar naartoe. Je hoorde eerder Willy van de Kerkhof al in de uitzending. Voor die gebroeders van de Kerkhof is hij ook buiten het voetbal een buitengewoon belangrijk persoon geweest. Toen werd hij trainer van PSV. Daar is hij zeer succesvol geweest met 3 landstitels en de UEFA Cup in die tijd binnengestroomd. En uiteindelijk werd hij ook coach van het nationale elftal. En het was een man die altijd de mensen aan zich bond, ook op persconferenties. Het was een authentieke man, daar doe je tegenwoordig cursussen voor, maar die had hij niet nodig. Hij was volstrekt zichzelf en dat maakte hem in heel veel opzichten tot een zeer geliefd en mabel persoon, die ook heel streng en rechtvaardig kon zijn. Zo blijkt uit alle commentaren van mensen die onder hem gewerkt hebben. Maar bovenal zijn menselijke benadering en vakmatige benadering maakte hem tot een heel bijzonder persoon. En als bondscoach heeft hij nooit een toernooi gehaald. Ja. Door de beroemde wedstrijd, die kan ik me ook herinneren. Maar goed, zekere leeftijd, Tom, helaas. Moet je ervoor hebben, die wedstrijd Spanje-Malta, goedemorgen, 12-1. Ja, dat blijft een hele lang nadreunende dreun, voor ook zeker voor Rijvers. Hij was bondscoach geworden. Hij durfde het aan om hele jonge spelers, 9 spelers die later Europees kampioen werden, debuteerden onder hem begin jaren 80. Het gaat dan om het WK van 82. Nederland had Spanje verslagen, een hele moeilijke wedstrijd uit bij Ierland gewonnen. We hebben het dan over 18, 19-jarige Van Basten, Gullit, Rijkaard als beroemdste spelers. Maar dat durfde die allemaal aan. En Nederland leek eigenlijk goed te zitten. Het was toen nog niet dat die laatste wedstrijden tegelijk werden gespeeld. Dus alleen Spanje moest nog tegen Malta. Maar die moesten een belachelijke monsterscore halen. Nou, er gingen al veel geruchten dat veel spelers van Malta lang in Spanje op vakantie konden blijven als die score behaald werd. Nou, daar leek het ook erg op. Het werd 12-1 voor Spanje en daardoor werd Nederland alsnog op doelsaldo uitgeschakeld. Zelf werd hij ook beroemd door te zeggen dat hij die avond bij de buren was wezen klaar voor jassen. Dat hij niet had zitten kijken, terwijl heel Nederland ongeveer met een stopwatch voor de televisie zat en met een telraam in die tijd nog. Maar hij, en dat was ook wel een beetje typerend hoe de man was, want het was de belangrijkste bijzaak van het leven. Het was zijn leven, dat voetbal, maar hij kon het ook wel enigszins relativeren. Maar Smet was het wel, hij bleef bondscoach, maar toen vertrok hij, toen men vond dat hij te eigenzinnig was, te veel kritiek op hem was, toen zei hij, nou, dan doe ik de hartelijke groeten. Dat was in de kwalificatie naar het EK van 84. Dus als bondscoach heeft hij wel wat teleurstellingen moeten verwerken. Maar het is toch geen echte Smet op zijn grote, hele authentieke loopbaan die hij gisteren dan heeft af moeten sluiten en op hele hoge leeftijd uiteindelijk is overleden. Gaan we even naar het voetbal van nu. Vanavond Champions League, Bayern München tegen Lazio Roma. Nou, de Duitsers moeten aan de bak, hè? Ja, want die dreigen toch een groot verloren seizoen. Ze zijn 11 keer landskampioen. Vorig jaar leek dat al mis te gaan. Toen op de laatste dag verspeelde Dortmund het nog. Maar nu staan ze toch echt 10 hele punten achter. Hebben in de laatste 5 competitiewedstrijden 3 keer punten verspeeld. Zijn in de beker al in het begin van het jaar door een derde klasser uitgeschakeld. Dus het gaat er allemaal helemaal niet goed. De trainer Tuchel, zijn contract wordt al ontbonden aan het einde van het seizoen. Dat is in ieder geval al afgesproken. Er wordt nu al gespeculeerd of hij ook niet vanavond wordt weggestuurd als er niet gewonnen wordt.

Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Een burgermedewerker van de Amerikaanse luchtmacht zou maandenlang geheime informatie hebben gelekt. Het ging om informatie over de oorlog in Oekraïne. Die gaf hij via chatberichten aan iemand die zich voordeed als een Oekraïnse vrouw. De man staat vandaag terecht. De Nederlandse economie is voor het eerst groter dan €1 biljoen. Volgens het CBS is het bruto binnenlands product in bijna 30 jaar tijd verdrievoudigd. De laatste jaren komt de groei vooral door het herstel na corona en de hoge inflatie. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat vrachtschepen voortaan een vergunning bij hen moeten aanvragen om door jemenitische wateren te varen. Gisteren hebben de Houthis nog een schip in de Rode Zee aangevallen met raketten. Een kunstmatige alvleesklier geeft mensen met diabetes type 1 een beter leven. Blijkt uit een studie waaraan 75 mensen hebben meegedaan en waarover de Britse tijdschrift The Lancet schrijft. Het kunstmatige orgaan werd ontwikkeld door een Nederlander die zelf dit type diabetes heeft. Met het apparaat vallen bloedsuikerwaarden bij de onderzochte patiënten per dag gemiddeld 6 uur langer binnen de streefwaarde. En in Egypte is de bovenste helft van een standbeeld van farao Ramses II gevonden. Een standbeeld deel van bijna 4 meter hoog. De farao draagt een dubbele kroon en een hoofdtooi met een cobra erop. De andere helft van dit beeld werd bijna een eeuw geleden al opgegraven. Bij Weerplaza, Wouter van Bernbeek. Wouter, vandaag geen zon of minder zon in ieder geval, hè? Ja, inderdaad. Vandaag hebben we even een wat mindere dag. Zeker als je het vergelijkt met de afgelopen dagen. De bewolking overheerst. Op dit moment zien we vooral in het zuiden dat het her en der al een beetje regent. En die lichte regen, motregen, gaat zich langzaam over het land uitbreiden en zal het noorden zo'n beetje in de tweede helft van de middag bereiken. Nou, veel neerslag valt er niet, maar het is vaak dus wel wat druilerig weer. En de temperatuur daarbij, ja, die komt niet van hoger uit dan 1 graad of 9 op veel plaatsen. En de komende dagen? Ja, de komende dagen keert zon terug, vooral vanaf donderdag. Dan volgt echt een aantal mooie dagen met vrij zonnig weer. Temperaturen daarbij oplopend naar 13 tot 15 graden. De nachten worden tegelijkertijd wel wat kouder. Tijdens de heldere nachten kan het met name in het binnenland een paar graden gaan vriezen. Wouter, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Nou, het wordt langzaamaan steeds wat drukker op de weg. Als je alles bij elkaar optelt, nu de 400 kilometer. Een vrij stevige spits, laten we wel wezen. Hier en daar een wat langere file. Bijvoorbeeld A12 richting Utrecht vanaf de Duitse grens. Voor knooppunt Grijshoord 20 minuten file rijden door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Hierdoor ook file op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Hoenderlo en knooppunt Grijshoord 20 minuten extra reistijd. Dan bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A59. Os richting Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland 8 kilometer file. De reis duurt 3 kwartier langer. En ook nog even naar het spoor, want tussen Heerenveen en Leeuwarden rijden deze hele ochtendspits geen treinen. En dat komt door een beschadigde spoorbrug. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Na de Cubaanse communistische revolutie veranderden filmposters in Cuba van commerciële publiekstrekkers in supercreatieve kunstwerken. Revolutie en kunst in Close-up vanavond om 22:30 bij Avrotros op NPO 2. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Onthulling Dader Rijsweekse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Magdoumbaks bekend dat één van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk. Informateur Putters heeft nog een week de tijd om de formatie van een nieuw kabinet uit het slop te trekken. Gisteren sprak hij met de vier rechtse partijen in koppeltjes. En ook vandaag kiest hij weer voor afzonderlijke gesprekken. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, wat zegt dat? Dat partijen, dat Putters die partijen steeds afzonderlijk spreekt? Ja, daaruit kun je toch misschien wel voorzichtig concluderen dat het met die onderlinge verhoudingen tussen deze vier rechtse partijen nog steeds niet zo goed zit. Want sinds het misliep, vandaag precies vier weken geleden, onder informateur Plasterk, toen NSC vertrok, hebben ze niet meer met z'n vieren bij elkaar gezeten. Dus het is blijkbaar nog te broos om dat opnieuw te gaan proberen. En dus moeten ze het maar afzonderlijk doen, of hooguit in koppeltjes. Dat gebeurde gisteren dan. Maar vandaag komt Omtzigt weer alleen en komt Wilders alleen langs bij de informateur. Dan ging het de afgelopen dagen ook over de houding van Pieter Omtzigt. Nadat Telegraafjournalist Wouter de Winter vertelde over de emotionele houding van Omtzigt tijdens de eerste formatiegesprekken. Vervolgens ging het nou weer dan weer over dat het erover ging. Ja, dat helpt allemaal niet, hè? Nee, dat helpt zeker niet het proces. Want wat je eigenlijk nu ziet gebeuren is dat partijen vooral met elkaar bezig zijn en proberen elkaar de schuld aan te praten vanwege dat het niet loopt. Elkaar de oorzaken in de schoenen te schuiven daarvan. Omtzigt krijgt daar nu echt de hardste klappen. Er zouden geen afspraken met hem te maken zijn. Hij is te emotioneel, loopt weg als er beslissingen gemaakt moeten worden. Nou, dat helpt het allemaal niet, want daar zijn ze ook weer een dag mee bezig. Wie heeft dit allemaal verteld? En daarom gingen de partijleiders gisteren voor de microfoon er allemaal niet op in. Maar anoniem wordt er dus wel over gesproken. Dus dat schept nog niet echt vertrouwen tussen deze partijen, dat ze wel kunnen gaan samenwerken. En in welke vorm dan ook. En dus is het aan Putters om toch weer de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Om bijvoorbeeld te kijken naar welke vorm kabinet ze het dan wel eens zouden kunnen worden. Want daar, voor die opdracht heeft hij dus nog maar een kleine week. Welke vorm ligt er inmiddels het meest voor de hand? Is daar iets over te zeggen? Nou ja, voor de schermen wordt daar dus niet echt over gepraat. Maar als je dus eigenlijk afloopt, die vormen die er zijn, dan kun je toch al behoorlijk wat wegstrepen. Een meerderheidskabinet over rechts met deze vier, dat willen VVD en NSC niet. Een minderheidskabinet met gedoogsteun, daar willen diezelfde twee partijen dan niet in zitten. Die willen alleen maar gedogen. De enige wat dan eigenlijk overblijft is zo'n extra parlementair kabinet. En daar heb je nog heel veel vormen van, met zakenministers of toch met eigen ministers. Nou, dat willen deze twee partijen, VVD en NSC, dus wel. Maar daarover zijn PVV en BBB weer niet openlijk enthousiast. En waar zo'n kabinet dan precies aan moet voldoen, hoe die afspraken gemaakt worden en hoe vast die dan zijn. Ja, daar is het eigenlijk allemaal nog steeds heel erg onduidelijk over. Dus daar moet Putten zich dan maar op richten en daar duidelijkheid over gaan scheppen. Ja, het loopt allemaal op z'n zachtst gezegd stroef. Maar maandag wil Putters wel met zijn conclusies komen. Op welke vraag moet hij tenminste dan een antwoord hebben? Nou, hij moet dus iets concluderen over die vorm. Dus hij zou tenminste misschien een paar vormen kunnen wegstrepen die niet kunnen met deze partijen. Zoals dat meerderheidskabinet of dat minderheidskabinet. Ja, en daarnaast, of het in welke vorm dan ook gaat lukken om een rechtskabinet te vormen. Want de voortekenen daarvoor worden toch eigenlijk ook wel steeds slechter. En de kans wordt dus ook steeds groter dat hij misschien wel moet gaan concluderen dat zo'n rechtskabinet er, ondanks dat heel veel kiezers dat wel willen, er op dit moment niet in zit. Hij heeft nu nog 6 dagen, waarvan 4 werkdagen. Dus het wordt echt een haastklus komende dagen. Dankjewel, Ewout. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Installateurs van zonnepanelen hebben het weer drukker. Vorig jaar nam de belangstelling ineens af, maar de vraag trok afgelopen maand weer stevig aan. Het blijkt uit een rondgang van branchevereniging Techniek Nederland langs tientallen installatiebedrijven. Yassin Kilic van installatiebedrijf Niata, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Hoe kwam het dat jullie het aantal aanvragen vorig jaar ineens zagen afnemen? Nou, wat we duidelijk zien is dat, dat de duidelijkheid met betrekking tot de salderingsregeling ervoor heeft gezorgd dat er vertrouwen terug is bij de consument. En wij zien dat heel erg terug binnen onze organisatie. Dat de duidelijkheid weer ervoor heeft gezorgd dat mensen de hand niet meer op de knip houden. Ja, want de Eerste Kamer heeft gezegd, nee, er gaat geen streep door die salderingsregeling, die mag voorlopig vooral doorgaan. Klopt, dat is uiteindelijk het besluit geweest. En wat wij zien is dat dat juist teweeg heeft gebracht dat consumenten nu zien van, hey, ik weet waar ik aan toe ben. En de conclusie is geweest dat we sowieso niet in 2025 gaan beginnen met afbouwen. En dat zorgt uiteindelijk voor dat de consument weet waar ze aan toe zijn. Ja, dus ze dachten even van, wachten het even af. Nu hebben ze meer duidelijkheid. Maar blijkbaar zijn de zonnepanelen ook inmiddels een stuk goedkoper. Hoe komt dat? Dat klopt. Nou, doordat er een aardige terugval is geweest de afgelopen periode, hebben heel veel leveranciers best wel een hoge voorraad in de zonnepanelen. En wij zien vooral dat dat juist teweeg heeft gebracht. Dat de zonnepanelen van destijds nu wellicht 25-30% goedkoper in aanschaf kunnen zijn. Wat ook weer invloed heeft op de terugverdientijd. En wij zien nu dat de terugverdientijd pak hem weg tot 4-6 jaar, afhankelijk van de producten die men toepast, is dat best een goede terugverdientijd. Ja, want hoeveel euro kan het bijvoorbeeld schelen als ik, nou, ik zeg maar wat, iets van 8-10 panelen op mijn huis wil neerleggen? Ja, en dat is moeilijk te zeggen, omdat het natuurlijk afhankelijk is van de productsoort die worden toegepast en de garanties die daarbij spelen. Maar net wat ik zeg, het zal zeker 20-30% in prijs schelen. En dat kan soms gaan om duizenden euro's. Ja. Voordat mensen eventjes terughoudend waren, waren er hele lange wachttijden juist, hè, want toen waren ze populair. Ja. Nu trekt het weer aan. Hoe zit het met de wachttijden inmiddels? Klopt, de wachttijden van destijds die zijn inderdaad verlaagd. En misschien is dat ook wel goed. De druk die er op dat moment in de markt was, dat heeft ook heel veel problemen met zich teweeg gebracht. En wij zien dat ook installateurs in plaats van 8-9 maanden of soms 12 maanden wachttijden, nu dat echt terug is geschroefd naar 2-3 maanden. En dat is een hele mooie wachttermijn. Ja. Toen het ernaar uitzag dat die salderingsregeling, dus waardoor je geld als het ware, waardoor je bijvoorbeeld in de wintermaanden stroom krijgt die je in de zomer als het ware hebt opgewekt. Hè, dat wordt tegen elkaar weggestreept. Ja. Nou, ja. Toen dat dreigde te verdwijnen, toen waren er heel veel mensen die gingen kijken van, kan ik misschien in de zomermaanden dan mijn opgewekte energie op een thuisbatterij opslaan? Hoe zit dat nu? Is daar nog belangstelling voor? Nou, de belangstelling die is er wel. Het zal natuurlijk wel echt loskomen op het moment dat de salderingsregeling volledig was afgeschaft. Dat is op dit moment niet het geval. En los daarvan kan het in de periode voorkomen, omdat we nu best wel een netcongestie hebben en dat de verzwaring van het net noodzakelijker is dan ooit. Het kan voorkomen dat de omvormer op hele zonnige dagen uitgezet wordt. Nou, volgens onderzoek van de netbeheerders is dat maar 1% van alle huishoudens die te kampen heeft met zo'n situatie, waarin ze dus 5% zonuren mislopen. En dat is een fractie, gemiddeld gezien slechts 60 euro op jaarbasis, wat zij dan daarin mislopen. En dat is een fractie van de verdiensten. Dus dan is zo'n thuisbatterij nu nog niet echt rendabel? Nee, nog niet. Tuurlijk is het altijd goed om je eigen energie op te slaan. Dus wij stimuleren dat ook zeer zeker. Alleen op het moment, het staat nog wel in de kinderschoenen. Dank u wel, Jasin Kilic van installatiebedrijf Niata. Yes, dank u wel. Fijne dag. Het is 8:13. Het eten van vegetarische maaltijden stagneert. Het aantal mensen dat het doet is al jaren vrijwel gelijk. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna de helft van de mensen, 40%... eet 1 of 2 keer per week een vegetarische maaltijd. En die stagnatie die merken ze ook in supermarkten en bij producenten, zoals Vivera in Holte. Hoort de verslaggever Jeroen Schutheiser. Hier rollen de producten van de band. Wat is dit precies? Nou, dit is onze kroketburger. Een kroketburger. Ja. Ja. Dat lijkt dus op een kroket. Zeker. Maar zeker. Het is het niet. Nou ja, in smaak is het als een kroket. Alleen het wordt niet van dierenproducten gemaakt. Hè. Dus er zitten geen rundvleesstrengetjes in. Maar die strengetjes die wij erin stoppen zijn gemaakt van plantaardig materiaal. Kunt u er eens één pakken? Mag dat? Ja hoor. Nou ja, hier zie je de ingrediënten. Dus je ziet hier soja-eiwit, tarwe-eiwit. Hè, dat zijn de eiwitbestanddelen. Karamel voor de kleur, hè, want je wil dat die mooie kleur krijgt bij het bakken. En dit doen jullie al jaren, hè? Ja, ja, wij bestaan al ruim 30 jaar. Dus wij zijn echt een van de pioniers in dit segment. En nou is het nieuws een beetje dat die markt van vleesvervangers die stagneert. Herkent u dat? Gedeeltelijk. Hè. We zien eigenlijk dat over de afgelopen jaren eigenlijk de trend altijd is geweest een groei van 15-20%. En we zien nu een correctie. Hè. Dus je ziet een beetje een stagnatie. Maar dat geldt voor eigenlijk de hele supermarkt. Dus je ziet dat wij het afgelopen jaar in aantallen dat ongeveer 3,5% minder vleesvangers is verkocht. Maar er is ook 3,5% minder vlees verkocht. En er is wel meer dan 10% minder vis verkocht. Dat heeft alles te maken met inflatie. Iedereen die schrikt als hij bij de kassa komt, wat hij af moet rekenen. En gaat dus besparen op zijn boodschappen. Tegelijkertijd zien we dat onze producten goedkoper worden. Wij kunnen door de schaal kunnen wij langzamerhand kunnen wij steeds competitief worden met vlees. Er wordt enorm veel reclamegeld tegenaan gegooid. Alles moet ineens duurzamer en plantaardig. Ah. En dat werkt best aanstekend. In 30 seconden ga je iemand niet van eetgewoonte laten veranderen. Dus uiteindelijk, het is heel belangrijk dat we inzetten op educatie. Dat mensen begrijpen waarom het belangrijk is om meer plantaardig te eten. Dat we mensen laten proeven. En dat krijg je allemaal niet via een reclamespotje met 30 seconden voor elkaar. Vooroordelen, dat is ook zoiets. Ja. Daar moet u mee afrekenen. Wat zijn vooroordelen? Nou, dat het niet lekker is. Dat het duur is. En dat het ongezond is of dat het dus bewerkt is. En dat zijn voordelen die wij eigenlijk moeten tackelen. Ik ben marketeer en het gaat om 4 P's. En dat begint met de P van product en van prijs. En als de product en de prijs niet goed is, dan kan je nog zoveel reclamegeld er tegenaan gooien. Maar dan wordt het nooit een succes. Mevrouw Leuwik, ja. Mij gaat het om de S van smaak. Ja, ook al kunt u deze kroketburgers verkopen voor een euro. Ja. Als ze niet te eten zijn, ja, ziet u mij niet meer terug. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. En daar zetten wij dus ook wij zetten al ons geld op productontwikkelingen en smaak. We hebben afgelopen jaar onderzocht. Er zijn heel veel partijen bijgekomen die allemaal een gaantje mee willen pakken van die groei. Maar die eigenlijk helemaal niet zulke lekkere producten hebben. En dan leg je ze neer. En dan ga je mensen enthousiast maken om het te proberen. En dan proberen ze en denken ze, gadverdamme, ik koop het niet meer. Wat een troep allemaal. En die mensen blijven dus een jaar weg voordat ze het weer een keer proberen. En dat is heel jammer. Dus die rommel schaadt ook uw handel? Zeker, zeker. Ja, absoluut. Daar hebben wij heel veel last van. Ja. Dus wat moet er nou gebeuren om die ontwikkeling weer goed aan de gang te krijgen? Onze producten bieden heel veel voordelen. Veel minder broeikasgasemissies in de hele keten van onze producten. Het is beter voor je gezondheid, want er zit veel minder gezadigd vet in. En uiteindelijk is het natuurlijk beter voor dieren. Dat zijn dingen waar alle consumenten mee bezig zijn in Nederland. Dus onderliggend zijn al die dingen zijn er. Maar dan moeten de producten dus goed zijn in smaak en in prijs. En daar moet nu dus iedereen op gaan investeren. Zorgen dat die smaak hartstikke goed wordt, dat de prijs goed wordt. En dan denk ik dat deze categorie nog ontzettend veel kan groeien. Zij commercieel directeur Karin Leuwik van Vivera. Bij Omroep West horen we over een stoere manier om kleuters en peuters aan het opruimen te krijgen. Ja, er zijn al best veel opruimliedjes voor kinderen in de klas. Maar meester Mo uit Den Haag vond die allemaal nogal tuttig. En dus heeft hij volgens Omroep West samen met juf Davy een opruimliedje op een hip-hop beat gezet. En het werkt enorm. Niet alleen de klassen zijn nu netjes opgeruimd. Dit lied gaat ook viral op TikTok. Ja, opruimen! Met z'n allen! Ik krijg er bijna zelf zin in om eens even lekker de studio op te gaan ruimen. Ja. Dus dat werkt wel, ja. En de kinderen willen ook niet meer zonder het liedje opruimen. Dus inderdaad, een succes, dit opruimliedje van Mo en juf Davy. Na 3 jaar is Elon Musk de titel van rijkste man ter wereld kwijt. Musk is van de troon gestoten door een niet onbekende, Jeff Bezos. Dat blijkt uit de nieuwe miljardairsrangschikking van persbureau Bloomberg. Het vermogen van Bezos bedraagt $200 miljard. Musk heeft maar 198 miljard. Oh. Ja, ja. Als je er zo bij nadenkt, we hebben het ook in het nieuws vanochtend dat de Nederlandse economie zit ongeveer 1 biljoen. Dus een vijfde daarvan, dat is wat Bezos in zijn eentje heeft ongeveer. Ongelooflijk. Ongelooflijk, ja. En Musk ook, hè? En Musk natuurlijk met 2 miljard minder, ook niet echt heel weinig. Musk is trouwens een deel kwijtgeraakt doordat de aandelen van Tesla minder waard zijn geworden. En een bonuspakket van bijna $56 miljard dat hij van Tesla zou krijgen staat op losse schroeven. Daar heeft de rechter een streep doorgezet. En Bezos, ja, die kennen we vanwege Amazon. Daar is hij niet meer de baas van, maar nog wel de grootste aandeelhouder. Voor Will Schotanus is volgens Omroep Gelderland een droom uitgekomen. Hij heeft dit jaar het eerste kievitsei van Nederland gevonden in zijn eigen Beuningen. Eindelijk, zegt de 84-jarige Will, die ook weidevogelbeheerder is. Ik heb al verschillende jaren hier in Beuningen en omgeving gezocht en ook wel eieren gevonden. Maar het was altijd net wat later dan het eerste kievitsei. Nu ben ik wel blij dat ik zelf de eerste vinder ben. Ja, helaas mag Will het eerste ei niet meer naar de koning brengen. Dat gebruik is al jaren geleden afgeschaft. Nou ja, helaas, voor de kievit is dat natuurlijk beter. Het ei blijft nu gewoon netjes in het nest liggen, want het is binnen heel Europa volgens mij verboden om kievitseieren te rapen. En er kwam ook een droom uit dit weekend voor bodybuilder Wesley Visser uit Best. Daarover schrijft Omroep Brabant. Die deed mee in de Verenigde Staten aan een bodybuildwedstrijd met de naam The Arnold Classic. Nou, Wesley won en gezien de naam van die wedstrijd, Arnold Classic, zou je misschien wel kunnen raden door wie die prijs werd uitgereikt. Er stond meer dan een meter van hem af in zijn ogen, zijn ogen in het echt gewoon aan te kijken. Ik denk van, is dit nou echt Arnold Schwarzenegger waar ik tegen aan het praten ben? Zijn hand te mogen schudden en door hem de prijs te mogen ontvangen is gewoon echt een droom die uitgekomen is. Congratulations Wesley, stel ik me dan zo weer voor. I'll be back-achtige toon die hij dan weet aan te slaan. Dan met dat leuke Oostenrijkse accent. Precies, denk, hè? Ja. Arnold Schwarzenegger natuurlijk, de acteur en al politicus tegenwoordig. Hè? Of misschien al niet eens meer. Hoe dan ook, hij was degene die de prijs mocht uitreiken en had lovende woorden voor Wesley uit Best. Volgens Schwarzenegger een bodybuilder uit het gouden tijdperk, omdat hij lang is en mooie klassieke lijnen heeft. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, de ochtendspits verloopt aardig druk. We zitten zelfs boven de 600 kilometer. Dat is meer dan gemiddeld. Dat kun je onder andere terugmerken op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Grijshoort een uur vertraging. Komt een ongeluk, de weg is gelukkig weer vrijgegeven. En er komt een nieuw ongeluk bij op de A32, Meppel richting Heerenveen. Bij Wolvega is één rijstrook dicht. De vertraging is nu 10 minuten, maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik ben vuur, jij bent water. Ik kom toi, je suis fou. Gek en puur, niet te platen. En toch wil ik naar je toe. Salut, comment tu t'appelles? C'est ça mon nom, c'est Leila. Tu es parfait pour moi, moi, moi, moi. 1, 2, 3, ik wil je hier ce soir. Voel mij geen au revoir, oh nee. Dan zijn we samen eenzaam. Oh, Ricardella. Oh, Leila. Leila van Cloud. Het is 6:06. Op verschillende plekken in Zeeland worden vandaag miljoenen kleine palinkjes uitgezet. Ook wel glasaaltjes genoemd. Verslaggever Sander van Hoorn is in Wolfaartsdijk. Daar worden de aaltjes gewogen en dan verdeeld onder de vissers die ze uit gaan zetten. Sander, zijn de aaltjes er? Nee, de aaltjes zijn er niet. Wel wat palingen die gevangen zijn. Die zitten in een van die twee schepen in een ruim in een net. Het is alsof dat net gewoon in het ruim gehangen is. En waarschijnlijk zijn ze er voor ons, hoor. Want wij komen kijken natuurlijk hoe dit gebeurt. Maar dat zijn die palingen die het uiteindelijk moeten worden. De aaltjes, die zijn op dit moment in de Westerschelde. Of eigenlijk beter onder de Westerschelde. In de tunnel waarschijnlijk. Die zijn voor deel gebracht in Zeeuws-Vlaanderen en komen nu hier naartoe. En Alex Koelewijn, die staat te wijzen. Wat moet ik zien dan? Die grote vrachtwagen daar. Ah ja. En daar zitten ze in. Een grote witte vrachtwagen, die komt nu van de dijk afrijden richting ons schip. En Alex Koelewijn, die is van de stichting Dupan. En dat is eigenlijk waar de hele palingketen in verenigd is. Daar is de hele palingketen in verenigd. De vissers, de verwerkers en de aquacultuur, dus de kweekbedrijven. Ja. Iedereen werkt daar samen om de palingstand te verbeteren. En dat begint met het aankomen rijden van deze witte vrachtwagen. Die parkeert netjes naast mijn witte busje waarmee ik in de uitzending zit, de Radio 1-wagen. Achterwaarts komt die aangereden. En die glasaaltjes, waar komen die vandaan dan? Die komen uit Frankrijk. Die worden gevangen in de Golf van Biscayen. Dat is eigenlijk de plek waar 85% van de Europese glas al aankomt. En daar worden ze gevist via een systeem dat kwalteert in tijd en in kilo's. Ja. En dan mogen ze dus een hoeveelheid vangen. En die wordt, daar kopen wij weer een gedeelte van om uit te zetten. En dan gaan ze hier groot worden? En dan eten wij ze op? Misschien dat we er een paar van opeten. En misschien dat die meeuw er op de achtergrond er ook eentje opeet. De bedoeling is natuurlijk dat we daarmee de palingstand vergroten. En dat zien we ook. De plekken waar die paling uitgezet wordt, daar vergroot de palingstand. Ja. Daar neemt ook het aantal volwassen palingen dat Nederland weer uittrekt om weer deel te nemen aan de voortplanting, neemt toe. Ja. En dat is het hele doel van het herbevolken van de wateren. Ik stel voor dat wij heel voorzichtig eventjes van het schip afklauteren. En het schip dat is van Barse van der Kreken en die heeft een vanity plate. Want het schip heet de Goe 5. En als je dat vanaf de kade een beetje snel leest, dan zie je de Goes staan. Dus dat vond ik wel een hele mooie. Ga ik zo meteen even spreken. Voorzichtig, u heeft wel een zwemvest aan, Alex Koelewijn, maar ik kan nog altijd in het water vallen. Want die aaltjes die wil ik nu wel even zien. En ik hoorde je vandaag in de uitzending zeggen, Astrid, dat je op zekere leeftijd bent. Nou, dan kun je je ook herinneren dat je verderop in het Veerse Meer, het is nu een beetje gehuld in de mist, maar ik zie een paar stokken omhoog staan van de paling Fuiken. Ja, vroeger stond het hele Veerse Meer hier vol mee. Vroeger was er meer visserij natuurlijk. Die visserij is ook beperkt. En dat is ook maar goed, want anders dan herstelt die palingstand zich niet natuurlijk. Hè? Nee. Het klinkt een beetje als gedoe, dat je dus paling hier naartoe brengt en het mag dan weer paren aan de andere kant van de oceaan. Ja, dan ga je ze hier weer weghalen. Maar goed, zo gebeurt het wel op deze morgen in Beveland. En de witte dozen met de levende glasaaltjes, ja, die gaan nu uitgeladen worden. En dan gaan ze op de Goe 5 en uitgezet worden. Sander van Hoorn vanuit Zeeland. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Lookie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er wordt meer seksueel ongewenst gedrag gemeld in de zorg. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Er zijn vorig jaar fors meer meldingen binnengekomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners tegenover patiënten en cliënten. Bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kwamen 330 meldingen binnen, ruim een derde meer dan een jaar eerder. Vooral in de gehandicaptenzorg lijkt het probleem groot. Daar kwamen 100 van de 330 meldingen vandaan. De inspectie zegt wel dat de stijging van meldingen niet per se betekent dat er ook daadwerkelijk meer seksueel overschrijdend gedrag en misbruik is in de zorg. Mogelijk doen mensen vaker melding omdat er meer aandacht voor het probleem is. De Nederlandse economie is voor het eerst groter dan een biljoen euro. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het bruto binnenlands product afgelopen jaar 1033 miljard. In bijna 30 jaar is het BBP daarmee verdrievoudigd. De laatste jaren was er herstel na de coronapandemie en de inflatie was hoog. Maar afgelopen jaar was de groei nog 0,1%. Die lichte groei kwam vooral door overheidsuitgaven. En ook waren er in het laatste kwartaal weer meer consumentenbestedingen. Nederland is de 18e economie ter wereld op de ranglijst van het IMF en staat qua omvang tussen Saoedi-Arabië en Turkije. Een kunstmatige alvleesklier geeft mensen met diabetes type 1 een beter leven, blijkt uit een studie waaraan 75 mensen meededen en waarover het Britse tijdschrift The Lancet schrijft. Het kunstmatige orgaan is ontwikkeld door een Nederlander die zelf dit type diabetes heeft. Met zijn kunstmatige alvleesklier vallen bloedsuikerwaarden bij de onderzochte patiënten per dag gemiddeld 6 uur langer binnen de streefwaarde. In een ziekenhuis in Aken heeft de Duitse politie een vrouw neergeschoten die zich daar gisteren urenlang had verschanst. De vrouw van 65 was het ziekenhuis in de middag binnengegaan, waarna een kleine brand uitbrak. Waarschijnlijk had ze vuurwerk afgestoken. Volgens de politie was de vrouw suïcidaal. Ze is gewond afgevoerd. Voor zover bekend raakte er niemand anders gewond in het ziekenhuis van Aken. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat vrachtschepen voortaan een vergunning bij hen moeten aanvragen om door Jemenitische wateren te varen. Gisteren hebben de Houthis nog een schip in de Rode Zee aangevallen met raketten. Volgens een Houthi-minister kunnen dit soort situaties voorkomen worden met een vergunning. De Houthis hebben een groot deel van Jemen onder controle. De militanten zeggen schepen aan te vallen die gelinkt zijn aan Israël uit solidariteit met de Palestijnen. Een burgermedewerker van de Amerikaanse luchtmacht staat vandaag voor de rechter voor het lekken van geheime informatie. De man van 63 kan 10 jaar cel krijgen omdat hij informatie gaf aan iemand die zich als Oekraïnse vrouw voorstelde op een online datingplatform. Het is onduidelijk of het ging om een nepaccount. Gisteren nog trof een Amerikaanse luchtmacht of militair van 22 een schikking met justitie, omdat hij verantwoordelijk was voor een datalek waardoor onder meer geheime details over de oorlog in de Oekraïne op straat kwamen te liggen. De man krijgt een celstraf van 11 jaar. Het weer overwegend bewolkt, ook kans op wat lichte regen. Het is 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Vanavond en vannacht overal geleidelijk droog. Morgen ook droog. In het zuiden breekt dan geregeld de zon door. En het wordt morgen een graad of 11. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits verloopt erg druk vandaag. Dat kun je onder andere terugmerken op de A10. Er gebeurde een ongeluk aan de zuidkant van de Ring van Amsterdam. Daarom nu file op de A4 vanuit Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je daar minimaal 20 minuten extra reistijd. Dan een uitstapje naar de A12. Allereerst vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 6 kilometer langzaam rijden met ongeveer een kwartier vertraging. Oorzaak is een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Elders op de A12 ook file, dit keer vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Waterberg is het nog altijd erg druk. Staat 19 kilometer file. Komt er een ongeluk, de weg is weer vrij. Vertraging is op dit moment 35 minuten. En tot slot iets nieuws wat erbij komt. De A67 Venlo richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide een kapotte vrachtwagen waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is 3 kwartier vanaf afrit Asten. De jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, ja, dan ligt de wereld aan je voeten. Pak je meteen je koffers naar de Franse Riviera of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de jonge wereldster Bruce Liu. Op 9 april soleert hij in Rachmaninoff's tweede pianoconcert. Dirigent Santu Matthias Ruvali leidt Philharmonia in de Vijfde van Sibelius. Bestel op concertgebouw.nl. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd krijgt steeds meer meldingen binnen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van zorgverleners tegen cliënten. En de meeste meldingen komen uit de gehandicaptenzorg. Celine Roze is coördinator seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners bij die inspectie. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat het om bij seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg? Ja, het zijn hele diverse gedragingen. Het kan variëren van seksueel gekend WhatsApp-berichten sturen, onnodig onderzoek verrichten bij een cliënt of een patiënt, onnodige aanrakingen, maar ook tot aan aanranding en verkrachting. En wat we ook regelmatig voorbij zien komen zijn de zorgverleners die verliefd worden op een cliënt of zich seksueel aangetrokken voelen en dan avances maken en een relatie aangaan met zo'n patiënt. Dus het is heel breed. Heel breed, inderdaad, ja. Nou stijgt het aantal meldingen al een paar jaar achter elkaar. Hoe komt dat? Nou, wat wij vermoeden is dat er steeds meer bewustzijn is, hoger bewustwording over dat dit allemaal onder seksueel grensoverschrijdend zorgrelatie valt. Maatschappelijk is natuurlijk heel veel aandacht voor. En steeds meer zorgaanbieders hebben ook meer preventief beleid en betere signalering op dit thema. Het aantal meldingen steeg blijkbaar het snelst binnen de gehandicaptenzorg. Dat is ongeveer verdubbeld, hè, van 50 in 2022 naar 100 vorig jaar. Hoe verklaart u dat? Ja, dat kunnen we natuurlijk nooit exact verklaren, maar we hebben daar wel vermoedens over. Wat we zien in die sector is dat er eigenlijk al een aantal jaar veel aandacht is voor dit thema. En dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Dus je ziet dat die zorgaanbieders, die werkgevers, mensen scholen, betere signalering en ook echt preventief beleid hebben op dit thema. Daarnaast is er op politiek ook aandacht geweest voor deze sector. En is het ook een sector waarin ook meer kwetsbare bewoners, cliënten verblijven, waarvan we ook weten dat er een hoog risico kan zijn voor seksueel grensoverschrijdend gedrag richting hen. Ja, nou, want wie doen die meldingen? Dat is dan in deze sector ook soms moeilijk waarschijnlijk. Ja, dat is het zeker. Dus deze cliënten zijn soms echt afhankelijk van zorgverleners die iets zien, die iets vermoeden. Want ze kunnen soms zelf niet goed verwoorden wat er aan de hand is. Of kunnen dat niet goed onder woorden brengen. En gelukkig kunnen een aantal bewoners dat wel. En die vragen echt hulp of die laten signalen merken van hey, er is iets aan de hand of er is iets gebeurd wat niet oké is. En dan hoop je dus dat er een zorgverlener is die denkt hey, dit is meer aan de hand, dan moet ik op doorvragen. En die zorgverleners die pikken dat op en doen dan zo'n melding. Maar ook cliënten kunnen zelf ook zo'n melding doen. En ook in deze sector zie je wel eens dat een naaste of een andere betrokken zorgverlener een melding doet. Ja, en zo'n zorgverlener doet dan dus een melding tegen een collega. Dat maakt het waarschijnlijk ook lastig.

veel meer Edison. Ze ging de Edison in de categorie dance naar Reinier Sonneveld en maakte Sef volgens jury het beste album. Dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs that get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning, and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning, and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Oh, where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his Motley Crue, and life, and you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep? Up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Donald, this is the life. Stam.nl is er over ruim een uur met Roos Abelman. Goedemorgen, Roos. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. De stelling van vandaag. Het recht op abortus moet ook in Nederland in de grondwet. Als eerste land ter wereld heeft Frankrijk het recht op abortus vastgelegd in de grondwet. Naar aanleiding daarvan willen we het erover hebben. Daarmee wordt volgens de Franse premier nu vermeden dat het recht op abortus, en dan quote ik, is overgeleverd aan de grillen van politici. In Nederland staat abortus nog altijd in het wetboek van strafrecht. Daarin wordt bepaald dat degene die de abortus uitvoert, het gaat dus om de artsen, strafbaar is, tenzij de abortus wordt uitgevoerd in een speciale kliniek of ziekenhuis. Nou, voorstanders die abortus graag in de grondwet vastgelegd willen hebben in Nederland, die zeggen mede daardoor is abortus nog altijd een taboe. Vandaar dat ik praat vandaag over de stelling: het recht op abortus moet ook in Nederland in de grondwet. Voorstanders ook in Nederland kijken met zorgen naar het buitenland, Polen en de VS. Hè, landen waar conservatieve politici nu abortus in Amerika bijvoorbeeld al het recht erop hebben ingeperkt. Vreest u daar ook voor in Nederland? Moet Nederland dan het Franse voorbeeld volgen? En moet abortus ook in de grondwet vast worden gelegd? Ik zou natuurlijk heel graag mensen spreken die hier ervaring mee hebben. Heeft u ooit een abortus ondergaan? Hoe was dat voor u? Had u daar ook een gevoel bij waar zich dat bevond in onze wetgeving? Of zegt u, nou, dat speelde voor mij eigenlijk helemaal geen rol? Praat mee. U kunt ons bellen 0800 1101 of reageren via de Radio 1-app. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister naar de Filmmuziek Top 200. Vanaf donderdag op NPO Klassiek. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Afgelopen jaar zijn er 1/3 meer meldingen gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. De inspectie denkt dat er vaker melding wordt gedaan omdat er meer aandacht is voor dit gedrag. Bijna 1/3 kwam uit de gehandicaptenzorg. Uit de rondgang onder installatiebedrijven door de branchevereniging blijkt dat de vraag naar zonnepanelen weer aantrekt. Afgelopen herfst zakte de vraag in, omdat de salderingsregeling zou verdwijnen. Maar nu dat plan van tafel is, willen weer meer mensen zonnepanelen. In een ziekenhuis in Aken heeft de Duitse politie gisteravond een vrouw neergeschoten. Die had zich daar urenlang verschanst. De vrouw van 65 was het ziekenhuis gistermiddag binnengegaan, waarna een kleine brand uitbrak. Vermoedelijk had ze vuurwerk afgestoken. Volgens de politie was de vrouw suïcidaal. Een burgermedewerker van de Amerikaanse luchtmacht zou maandenlang geheime informatie hebben gelekt. Informatie over de oorlog in Oekraïne. Die informatie gaf hij via chatberichten aan iemand die zich voordeed als een Oekraïnse vrouw. De man staat vandaag terecht. En bijna de helft van de Nederlanders eet 1 of 2 keer per week vegetarisch. Maar de groei is er wel uit, blijkt uit cijfers van het CBS. Afgelopen zomer bleek al dat de verkoop van vleesvervangers niet meer groeide. Een klein deel van de Nederlanders eet volledig vegetarisch of veganistisch. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, een somber dagje voor de boeg? Ja, zeker weten. Het is bewolkt. Vanuit het zuiden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het is wel vooral lichte regen. Heel veel neerslag valt er niet. Maar vanmiddag is het wel in grote delen van het land grijs en druilerig weer. Met temperaturen die niet van hoger uitkomen dan 8 tot 10 graden. En daarmee is het toch een stuk minder zacht dan we de afgelopen dagen hebben gezien. Maar de zon komt terug, hè? Zeker weten. Morgen wordt een beetje een overgangsdag. In het noorden zal het nog overwegend bewolkt zijn. In het zuiden breekt de zon dan al door. Er staat heel weinig wind en de temperatuur komt dan uit tussen de 10 en 12 graden. Maar de dagen daarna wordt het in het hele land vrij zonnig en een stuk zachter. In ieder geval overdag. De temperatuur stijgt vanaf donderdag naar 12 tot 15 graden. Wel neemt de oostenwind toe en dat zorgt in de nachten, tijdens heldere nachten, ervoor dat het in het binnenland af en toe een graadje kan gaan vriezen. Wouter, dankjewel. En Tim, hoe staat het met de files? Nou, het wordt langzaam maar zeker iets rustiger op de weg. Voor het idee, we zitten nu rond de 530 kilometer, waar het eerst ruim 600 was. De ochtendspits verloopt dus vrij druk, zoals gebruikelijk op de dinsdag. De meeste vertraging komt voor, onder andere op de A32, Heerenveen richting Meppel. Tussen Meppel-Noord en knooppunt Langhorst, 20 minuten file rijden door een ongeluk. Hou daar voorlopig rekening met extra reistijd. Verder, een kapotte vrachtwagen veroorzaakt veel file op de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop, 13 kilometer, vertraging is 3 kwartier, de rechterrijstrook is dicht. Dan drukt op de A4 een dagelijkse file daar, Den Haag richting Rotterdam. Voor de Keteltunnel 8 kilometer met 20 minuten file rijden. En ook dagelijkse drukte op de A59 richting Den Bosch. Tussen Ter Heide file rijden staan verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 7 kilometer en 20 minuten extra reistijd. Ster. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Wacht nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Eco Plaza. Odin. Dirk. Aldi. Plus. En Lidl. Minder dier, meer plant. Wakker Dier. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Blijf genieten van mooie muziek. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. De Nederlandse economie is voor het eerst groter dan een biljoen euro, oftewel 1000 miljard. In bijna 30 jaar tijd is het bruto binnenlands product verdrievoudigd. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Hier in de studio Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus gigantisch gegroeid, die omvang van de economie in 30 jaar tijd. Wat is de belangrijkste verklaring? Nou, er zijn verschillende. Sowieso is de Nederlandse economie steeds productiever geworden. We zijn meer gaan werken en ook efficiënter gaan werken. Dus daardoor groeit de economie. Ja, prijzen maken natuurlijk ook wel wat uit. Want ja, niet gecorrigeerd voor inflatie zijn we inderdaad 2 keer zo groot geworden in 20 jaar. Maar als je het inflatie-effect eraf haalt, ja, dan is het nog maar een groei van 35%. Maar toch, Nederland is in de afgelopen jaren een stuk rijker geworden. En wat zegt het over de plaats van Nederland in de wereldeconomie? Nou ja, je kunt iets. De omvang van de economie zegt iets over hoe groot en belangrijk een land is. Nederland is een heel klein land. En 18 miljoen mensen, of bijna 18 miljoen, is wel veel. Maar er zijn massas landen die veel groter zijn. Maar kijk je naar de omvang van de economie, dan staat Nederland gewoon 18e. Dat is dus echt een hele hoge plaats gezien de schaal en de omvang van ons land. Ja, dat kun je zeker wel stellen. Want als je kijkt op die ranglijst welke landen boven ons staan, dat zijn allemaal landen die zowel veel groter zijn als heel veel meer inwoners hebben. Dus wat dat betreft doen we als een relatief klein landje best goed. Dat gaat over de economie. Hoe zit het voor Nederlanders, individueel bijna, dus voor de huishoudens? Ja, economie is natuurlijk allemaal mooi en aardig. Maar het belangrijkste is, en daar doen we het allemaal voor, tenminste neem ik dan aan, is dat je het als burger ook wat fijner hebt. Dat je een hoger inkomen hebt, maar ook de kwaliteit van de zorg goed is. Ja, en als je kijkt naar wat mensen meer te besteden hebben, is ook dat gegroeid. Kijk je weer met zo'n 20 jaar geleden, toen de economie half zo groot was als nu. In vergelijking met toen is het inkomen van mensen dat ze uit kunnen geven, dus echt de koopkracht, is ongeveer met een kwart toegenomen per inwoner. Dus ja, dat betekent dat we in die tussentijd ook heel veel meer te besteden hebben gekregen. Dus dan gaat het echt over wat voor spullen, producten, diensten we kunnen kopen voor wat we binnenkrijgen. Ja, en dat is ook per hoofd van de bevolking. Dus ook de bevolkingsgroei is daarvan af. Dus een gemiddelde Nederlander van nu, die heeft gewoon een kwart meer te besteden dan de gemiddelde Nederlander van 2002. Terwijl het gaat heel veel, bijvoorbeeld afgelopen verkiezingen, over bestaanszekerheid. Ja, dat klopt. Maar als je naar de cijfers kijkt, vind ik het altijd een beetje moeilijk te begrijpen. Want de inkomens zijn hard gestegen afgelopen jaar. De armoede neemt alleen maar af. Ook de inkomensongelijkheid is lager. Dus het is ook niet zo dat die economische groei maar bij een heel klein select groepje rijke Nederlanders terechtkomt. Dus we hebben het er heel veel over, maar eigenlijk valt het mee? Mag ik het zo? Je kunt zeggen, we vinden het heel belangrijk. En misschien valt het ook wel mee, juist omdat er zoveel aandacht voor is. En Nederlanders zijn ieder jaar heel erg druk bezig met koopkracht. Gaat het omhoog, gaat het omlaag. En of je nou een heel links- of een heel rechtskabinet hebt. Kabinetten zijn toch bezig van, de koopkracht van de burger, die moet toch wel een beetje goed blijven. Of in ieder geval stijgen als het een beetje is. Als het een beetje kan. Ja, dus er worden altijd heel veel maatregelen genomen om te zorgen dat iedereen ook een beetje mee kan komen. En ik denk dat dat ook wel een reden is waarom die ongelijkheid in Nederland heel erg laag is als je het vergelijkt met andere landen. In 30 jaar tijd hebben we ook dingen meegemaakt die heel grote impact hadden. 9-11, de bankencrisis, de oorlog in Oekraïne, noem maar op. Kun je dat ook in die 30 jaar terugzien? in de cijfers? Ja, dat zie je zeker wel terug. In sommige jaren dat de economie het echt slecht deed. Bijvoorbeeld 2009, dat was de grote kredietcrisis. Maar ook 2020 met corona. Toen zag je dat de economie kromp. En ook als je het meet in euro's. Dus zelfs niet gecorrigeerd voor inflaties. Nam de omvang van de economie af. Maar ja, in de meeste andere jaren groeide de economie gestaag door. Dus als je wat verder terugkijkt, zijn dat wat kleine blipjes op het pad van de vooruitgang. En zijn we in al die jaren gestaag rijker geworden, met af en toe een uitzondering. Als het over de economie gaat, dan wordt er altijd gedacht in termen van groei. Hè? En groei is goed. Dat gold heel lang. Groei, hoe meer je groeit, hoe beter het met je gaat. Toch wordt nu ook wel eens gezegd, ja, maar je moet niet alleen maar denken in termen van groei. Want groei is ook een belasting voor bijvoorbeeld de aardbol. Nou ja, kijk, dat hangt een beetje van hoe je naar die groei kijkt. Als je alleen kijkt naar euro's, dan kun je zeggen van, nou, we hebben het allemaal voor nodig. Maar we doen natuurlijk ook iets met die euro's. Die groei van de economie hebben we ook nodig om bijvoorbeeld de stijgende zorgkosten op te vangen. Nou, de gevolgen van klimaatverandering, als we daardoor de dijken moeten verhogen of andere maatregelen moeten nemen. Ja, daar heb je wel groei voor nodig om dat te kunnen betalen. En uiteindelijk vinden de meeste Nederlanders en buiten Nederland vinden mensen dat ook toch wel fijn, dat ze het toch weer wat beter hebben dan hun ouders. En de meeste mensen zullen het toch ook wel fijn vinden als hun kinderen het weer beter hebben dan hen. Dus daar heb je wel die groei voor nodig. Maar goed, inderdaad, daar hangt een prijskaartje aan. CO2-uitstoot is wel afgenomen, maar zit nog lang niet op het niveau dat zou moeten om die klimaatverandering binnen de perken te houden. Dus er is nog wel wat te doen. Maar goed, helemaal stoppen met groeien. Ik denk niet dat dat een oplossing is, want die prijs is waarschijnlijk hoger dan de meeste mensen bereid zijn te betalen. Ja, dus is het heel lastig om die balans te vinden van aan de ene kant een beetje afkoelen, want niet te veel consumeren, maar wel genoeg verdienen om alle maatregelen te kunnen betalen? Nou ja, ik denk dat de belangrijkste manier is om ons te echt te richten op die technologische vooruitgang. Die zorgt dat we schoner kunnen produceren. En dan kunnen we nog steeds wel rijker worden. En dat is vaak ook het bijeffect van technologische vooruitgang. Die wordt gedaan voor bepaalde dingen. In dit geval het terugdringen van CO2-uitstoot door meer klimaatvriendelijke vormen van energie te gebruiken. Maar vaak heeft dat ook weer andere bijeffecten die een land als geheel of de wereld als geheel weer rijker maken. Het is niet direct een verhaal van dat gaat absoluut gebeuren. Maar een beetje hoop en optimisme mogen we nog wel hebben, denk ik. Hartelijk dank. Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. China wil dat de economie, gaan we het ook over de economie hebben, dit jaar met 5% gaat groeien, vertelde de premier Li Qiang vanochtend in de grote hal van het volk bij de aftrap van het volkscongres. Correspondent Sjoerd ten Daas was erbij in die grote hal van het volk. Daar klonk het zo. Terwijl de militaire band hier de deuntjes speelt van de welkomstmars, loopt de partijtop hier binnen, Xi Jinping voorop. Terwijl de zaal de 2900 gedelegeerden meeklappen. Het is stil inmiddels in de grote hal van het volk. En deze is het volkscongres geopend. Iedereen staat op. En dan zijn het de trompetters van het volksbevrijdingsleger die het volkslied inzetten. Ja, China-correspondent Sjoerd ten Daas. Sjoerd, was het lastig om naar binnen te komen? Nou ja, vooraf was het vooral heel erg onduidelijk of we binnen zouden kunnen komen. De laatste keer dat we naar binnen mochten was 5 jaar geleden. Toen kwam COVID. Nou ja, we wisten eigenlijk nu niet of we wel of niet mee mochten. We hadden een perskaart, maar de afgelopen jaren was dat geen garantie om naar binnen te kunnen. Maar nu een PCR-test moeten mogen doen. En daarmee uiteindelijk ons gekwalificeerd, zal ik maar zeggen. We mochten naar binnen. Het is, zoals je waarschijnlijk ook zal realiseren, democratie met Chinese karakteristieken. Lees Xi Jinping bepaalt. Alles is dus al beslist. Dit is echt een afstempelparlement. Maar toch daarbij zijn voor ons is meemaken, zo gezegd. Het is het betere Kremlin-watchen. Je kunt in elk geval nog op afgevaardigde 2900 zijn dat er in totaal afstappen. Je kunt ze vragen stellen. De meeste lopen weg op het moment dat daar gevoelige vragen naar voren komen. Maar je kunt in elk geval nog een klein beetje

In de eerste divisie heeft FC Groningen met 4-1 gewonnen bij hekkensluiter FC Den Bosch. De Brabanders kwamen in de eerste helft nog op een 1-0 voorsprong. Toch gingen de 3 punten naar Groningen doordat Rui Mendes en Romano Postema beiden 2 keer scoorden. Vooral Postema had heel wat aandacht. 3 jaar geleden was hij nog een seizoen verhuurd aan de huidige tegenstander Den Bosch, vertelt hij aan RTV Noord. Ja. Nou ja, ik heb hier natuurlijk een verleden. Dus ze maken meer een grapje van dat ik 2 keer heb gescoord. Dat zeggen ze bedankt. Je hebt het hier mooi gehad, hè? Ja, ik heb hier echt een zeer leuke tijd gehad. En deze club vergeet ik nooit meer. Ik heb echt een fantastisch jaar gehad hier. Ja, maar goed, als je dan op het veld moet strijden, dan strijd je gewoon tegen FC Den Bosch in dit geval. FC Groningen staat nu 6e met 6 punten achterstand op de 2e plek in de eerste divisie. De 2e plek goed voor promotie. En Bayern München strijdt vanavond voor de laatste kans op een prijs dit seizoen. De Duitse topclub is al uitgeschakeld voor de beker en vrijwel kansloos voor de landstitel. De Champions League is nog over. Dan moet Bayern in de 8e finale wel een 1-0 achterstand tegen Lazio Roma goedmaken. Vorige maand bleek dat trainer Thomas Tuchel na dit seizoen vertrekt vanwege de teleurstellende resultaten. Maar zei Bayern-verdediger Matthijs de Ligt op een persconferentie, ook de spelers zelf moeten in de spiegel kijken. Dan moesten we wel gaan spelen, naar onszelf beschouwen en zeggen, nee, we hebben dat ook echt niet goed gemaakt. En ik geloof dat we dat allen ook wijzen. En eigenlijk zijn we alle samen jetzt, ik weet niet, in de scheis. niet zo goed, maar... Ja, de Duits dat is nog ambition proberen, hè? Goed, in de scheisse. Ik weet het ook zelf niet of dat. De Duitsers hebben wel begrepen, denk ik, wat Thijs ligt. Bedoel, laat ik het zo zeggen. Shit. Dat is dus vanavond Bayern München Lazio. En de 88e finale verdedigt Paris Saint-Germain vanavond een 2-0 voorsprong tegen Real Sociedad. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, hier en daar nog wat stouw. Onder andere op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel. 9 kilometer file en 1 uur vertraging. Komt door een kapotte auto. Linkerrijstrook is dicht. En een kapotte vrachtwagen op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daarom ook 1 uur file rijden tussen Asten en Geldrop. Was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Bongo Bong van Manu Chao. Om ervoor te zorgen dat er meer palingen in de Nederlandse wateren komen, zetten ze in Zeeland vandaag op verschillende plekken miljoenen jonge palingjes uit, ook wel glasaaltjes genoemd. En verslaggever Sander van Hoorn is in Wolfaardsdijk. Sander, een uur geleden hoorden we dat de glasaaltjes in hun bakken aankwamen. Zitten ze inmiddels in het water? Ze zitten in het water, maar dat is een beetje vals spelen, want dat is een bodempje water in die bakken van piepschuim. Witte bakken, nou, vele tientallen staan er inmiddels op een metalen schuitje. En daar gaat Uze, Marcel van der Kreken, zo meteen mee op het Veersemeer uitzetten. Gewoon zo'n bak om keeperen het water in? Nee, langzaam eruit laten lopen, niet te snel. En dan... Want hoeveel zitten er in één zo'n doos? Ja, plus minus tussen de 2500 en 3000. Zo, ja. In een kilo. En een kilo, hè? Dus ja. Dat is maal 2,5. En dat zijn hele kleine aaltjes, ja, een soort wormpjes. Spermacelletjes zou je ook kunnen zeggen, want ze kringelen een beetje in dat dunne laagje water. Hoe lang nou voordat u ze kunt gaan vangen? Ja, je kan ze eerder vangen, maar voordat je ze mee mag nemen, ben je toch een jaar of vier verder. Ja. En op de zijkant van zo'n doos staat civel vivant repeuplement. En dat betekent levende aal om te herpopulationeren. Hoe zeg je dat eigenlijk? Herbevolken. Herbevolken, ja, dat is eigenlijk een betere. Ja. Alex Koelewijn, want u bent van de vereniging die dit organiseert eigenlijk. Waarom is het nodig om aaltjes uit Frankrijk die daar gevangen worden hier naar Nederland te verschepen, om ze hier groot te laten worden, waarna ze weer naar de kust van Florida kunnen zwemmen, kinderen kunnen krijgen die dan naar Frankrijk zwemmen om het hele feest weer opnieuw te doen? Nou, kijk, dat is een hele leuke, simplistische weergave. Die paling die hoort natuurlijk in Nederland thuis. Nederland is natuurlijk na de Deltawerken behoorlijk dichtgetimmerd, op slot gezet. En dat is niet alleen in Nederland gebeurd, dat is ook in Frankrijk gebeurd. Dat is eigenlijk in heel Europa gebeurd. Onze veiligheid is niet goed voor de paling. Nou ja, daar hebben we geen rekening mee gehouden. Dat er soorten zijn die heen en weer zwemmen. Waarvan de paling natuurlijk de bekendste is. Ja. Die glashaal die komt met grote getalen aan. Hè. Ongeveer 1,4 miljard glashaaltjes komen jaarlijks aan in de Golf van Biscayen. Waarom komen ze daaraan? Omdat ze met de golfstroom meedrijven naar de Golf van Biscayen. En dat is eigenlijk, ja... Dan kun je ze daar toch ook lekker laten? Waarom moeten ze hier naar het Veersemeer? En naar Friesland trouwens ook, waar ze vandaag ook worden uitgezet? Paling wil dus opgroeien in zoet water. En hetzelfde probleem wat we hier in Nederland hebben, heb je ook in Frankrijk. Dus misschien kan daar 10% naar binnen trekken en de rest zou dan eigenlijk verloren gaan. Nou, de beste oplossing is dan om die op te vangen en te verdelen over Europa. En dat heeft Europa besloten. Die heeft daar geld voor vrijgemaakt. En die heeft gezegd van, je gaat die glashaal die daar overschot is, ga je verspreiden over Europa, de kans geven dat ze opgroeien en zorgen dat ze uittrekken. Ze moesten eens weten, die glashaaltjes, wat er allemaal over ze gezegd wordt en met ze gebeurt. Zij gaan zo meteen dat Veersemeer op en dan mogen ze lekker groot groeien. Dat gebeurt. Het wordt hier naartoe gehaald. Er gaat veel geld in om. Voor een deel betaald door Europa, voor een deel betaald door ons, de Nederlandse belastingbetaler. Is het niet een beetje mijl op zeven, dat gezeul waarmee je dus eigenlijk heel veel geld kwijt bent? Nou, de belastingbetaler, u zegt dat die meebetaalt. Van al het geld wat wij uit Europa vandaan krijgen, gaat 1/5 weer terug naar de Belastingdienst. Ja. Als BTW. Dus het is niet we verdienen er ook nog een beetje ik aan. Denk maar dat de Nederlandse staat er netto aan overhoudt. Ja. Maar dat maakt niet uit. Alles bij elkaar is het heel belangrijk om de ecologie in de Nederlandse binnenwateren op peil te houden. Paling die heeft daar een hele belangrijke rol in. Onder andere door, paling is een roofvis, onder andere door het wegeten van jonge rivierkreeft, meervaleitjes enzovoort. Want anders dan hebben we zometeen hier nog 2 of 3 soorten over in het binnenwater. En op deze manier gebeurt het sinds 2009 en het gaat eigenlijk elk jaar beter. En dit jaar gaat het dus nog weer een stukje beter, omdat al deze hele kleine aaltjes, ze krioelen nu nog in een witte piepschuimenbak, zometeen vrij in het Veersemeer. En het duurt er nog een paar jaar. Maar dan kunnen we ze weer vangen en eten en roken. Lekker. Laat ze maar gaan, die glasaaltjes. Sander van Hoorn vanuit Zeeland. Ster. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Stel je eens voor, lezen, sporten appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglaseren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Feio. Persoonlijke aandacht en eerlijk advies. levenzonderbril.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een kunstmatige alvleesklier zorgt voor een beter leven voor mensen met diabetes type 1. En er zijn meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kwamen 330 meldingen binnen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van zorgverleners tegenover patiënten en cliënten. Ruim een derde meer dan een jaar eerder. Of er daadwerkelijk meer wangedrag is, is onduidelijk. Het kan ook zijn dat slachtoffers het nu eerder melden. De inspectie zegt wel dat de meldingen slechts het topje van de ijsberg zijn. Het werkelijke aantal gevallen ligt waarschijnlijk veel hoger. Vooral in de gehandicaptenzorg lijkt het probleem groot. Daar kwamen 100 van de 330 meldingen vandaan. De Nederlandse economie is voor het eerst groter dan een biljoen euro. Volgens het CBS was het bruto binnenlands product afgelopen jaar 1033 miljard. In bijna 30 jaar is het BBP verdrievoudigd. De laatste jaren was er herstel na de coronapandemie en de inflatie was hoog. Afgelopen jaar was de groei nog 0,1%. Die lichte groei kwam vooral door overheidsuitgaven. En er waren in het laatste kwartaal meer consumptiebestedingen. Nederland is de 18e economie ter wereld op de ranglijst van het IMF en staat qua omvang tussen Saoedi-Arabië en Turkije. De vraag naar zonnepanelen trekt weer aan, blijkt uit een rondgang langs installatiebedrijven door de branchevereniging Techniek Nederland. Nadat de vraag jarenlang was gegroeid, kwam er afgelopen najaar een flinke terugval, omdat besloten was de zogeheten salderingsregeling per 2025 af te schaffen. Sommige bedrijven zagen daarna het aantal aanvragen van zonnepanelen met zo'n 30% teruglopen. Vorige maand zette de Eerste Kamer een streep door het afschaffen van de salderingsregeling, waarop de vraag weer aantrok. De groei van het aantal mensen dat vegetarische maaltijden eet stagneert. Volgens het CBS is het aantal mensen al jaren gelijk. Bijna de helft van de Nederlanders eet 1 of 2 keer per week een vegetarische maaltijd. Ongeveer een derde van de ondervraagden zegt nooit een hoofdmaaltijd zonder vlees of vis te eten. Een klein deel van de Nederlanders eet volledig vegetarisch of veganistisch. Afgelopen zomer bleek al dat de verkoop van vleesvervangers niet langer toenam na jaren van groei. De topvrouw van een Vietnamees vastgoedimperium riskeert de doodstraf. Ze wordt ervan beschuldigd ruim 11 miljard euro te hebben verduisterd. Vandaag begint het strafproces in wat de grootste fraudezaak in de Vietnamese geschiedenis wordt genoemd. Naast deze topvrouw staan 85 anderen terecht. Jeff Bezos is weer de rijkste man ter wereld, blijkt uit de miljardairsrangschikking van persbureau Bloomberg. De oprichter van Amazon bezit zo'n 200 miljard dollar, net meer dan Elon Musk. Die verloor een deel van zijn vermogen doordat de aandelen van Tesla minder waard zijn geworden. Het vermogen van Musk is 198 miljard dollar. Het weer bewolkt. In de loop van de dag op veel plekken ook wat lichte regen. Het wordt ongeveer 10 graden. Vannacht overal weer droog. Morgen af en toe zon en ongeveer 12 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaaf.

zakenman met banden met de regering. En ze mogen nu bijvoorbeeld niet meer naar de Verenigde Staten reizen voor privébezoek. En ook hun tegoeden zijn bevroren. Maar waarom vervangen de Verenigde Staten dat sanctiepakket? Ja, de Verenigde Staten zeggen dit te doen omdat de corruptie gewoon doorgaat. Maar ook omdat ze Zimbabwe niet als geheel willen straffen. Ze zeggen wij staan nog gewoon achter de bevolking van Zimbabwe. Die zijn eigenlijk gewoon slachtoffer. En deze individuen, die moeten we aanpakken. Ze noemen die politieke elite, dus de president en zijn vrienden, een crimineel netwerk van omkoping, smokkelaars en witwassers. En wat we vooral zien is dat er heel veel goud en diamanten in Zimbabwe wordt uitgesmokkeld. Er was vorig jaar bijvoorbeeld nog een onderzoek van Al Jazeera. En daarin werd blootgelegd dat de regering dan geld geeft aan individuen. Die kopen goud bij mijnen op persoonlijke titel. Die krijgen dan een exportvergunning van de regering. Dan gaat het goud in handbagage naar Dubai. Waar het dan een andere stempel krijgt. Van dit komt niet uit Zimbabwe. En dan is het makkelijker te verkopen. En dat is eigenlijk maar één van de vele voorbeelden van een illegale geldstroom die zo in de zakken gaat van die politici. Maar kun je daar dan met sancties iets tegen doen? Ja, dat is wel een beetje de vraag natuurlijk. Want die politieke elite die heeft dus nog genoeg achterdeurtjes om geld te verdienen. Het is natuurlijk gewoon wel een signaal wat de Verenigde Staten op deze manier afgeeft. En natuurlijk zal het ze persoonlijk wel raken. De bevolking zal er waarschijnlijk niet direct iets aan hebben. De bevolking die het heel zwaar heeft in Zimbabwe. Wegens de economische malaise, voedselonzekerheid, werkeloosheid. Eigenlijk hoop te zijn. In 2017, toen de dictator Robert Mugabe uit het zadel is gewipt, op een betere toekomst in het land. Maar dat is dus niet gebeurd. En eigenlijk hadden ze dat ook wel kunnen weten. Want ook deze leider, Mnangagwa, was een vriend van Robert Mugabe. Dus die zaten alle twee met de vingers in de staatskas. Ja. Is er een reactie gekomen van de president en de anderen die dus nu door die sancties getroffen zouden moeten worden? Ja, gek genoeg was de eerste reactie van een woordvoerder een beetje positief. Die had vooral, denk ik, even gelezen van de oude sancties van 20 jaar geleden worden opgeheven. Toen hebben ze wel de kleine lettertjes gelezen. En nu zegt de woordvoerders, sancties tegen onze president zijn sancties tegen ons allemaal. De Zimbabwanen die zeggen van nu heeft de regering geen excuus meer. Want al decennia lang roept de regering van Zimbabwe ook dat het land een economische puinhoop is. Dat zij er eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar dat komt door de sancties. Daarom kan Zimbabwe het economisch niet waarmaken, de beloftes. Dat is natuurlijk allemaal onzin en dat weet de Zimbabwaanse bevolking ook. En nu zeggen ze, dat excuus is nu in ieder geval weggenomen van de regering. Dankjewel, Alice. Afrika-consulent Alice van Gelder. En verkeersinformatie nog, Tim Schaap. Ja, het aantal files neemt nu echt snel af. We zitten zelfs onder de 250 kilometer in totaal. Wat nog wel opvalt is de A27. Daar wordt de file iets langer vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Knoopend Lunetten nu 20 minuten file rijden. Daartegenover staat dan wel weer goed nieuws over de A50. Os richting Eindhoven. Bij Veghel Noord is de weg weer vrij. Daar stond een kapotte bestelbus. Nog wel 8 kilometer file vanaf Nistelrode en 25 minuten file rijden. Feel the terror, feel the pain, it's driving me insane. I can't think, forgot to.

Nou zien we dus niet dat er een toename is in de consumptie van peulvruchten ook. Dus het lijkt er eerder op dat mensen gewoon overal minder vlees eten, zonder dat ze dat direct door iets anders vervangen. En als we er even van uitgaan dat het de gemiddelde vleeseter is die dat doet, dan is dat ook geen enkel probleem, want de meeste Nederlanders die eten veel meer vlees dan goed is voor hun gezondheid. Ja, ja, of mensen zijn gewoon wel vlees blijven eten, maar minder grote porties. Ja, dat zou ook kunnen inderdaad. Ja. En als je het hebt over vegetariërs, daar hangt een beetje vanaf welke cijfers je erbij pakt. Sommige cijfers die duiden erop dat het redelijk stabiel is. Soms zie je een klein beetje groei. We zien zelf dat het vorig jaar van 5% naar 7% is gegaan. Nou, dat is wel een mooie groei, maar dat is niet een verklaring voor de afname in de vleesconsumptie. Dat moet duidelijk van een grotere groep mensen komen. Dus inderdaad, kleinere porties, gewoon eens een dagje overslaan. Dat is waarschijnlijk waar de bulk van de afname vandaan komt. Dank u wel, Pablo Moleman van de stichting ProVeg. En in gesprek met sportcommentator Tom van het Hek ging het over Kees Rijvers, oud-voetballer, bondscoach geweest ook, overleden op 97-jarige leeftijd. En jullie haalden in het gesprek herinneringen op aan een geruchtmakende wedstrijd waardoor Oranje onder leiding van Rijvers een toernooi miste. Spanje-Malta eindigde op dubieuze wijze in 12-1. Maar welk toernooi miste Nederland hierdoor? Tom zei volgens luisteraar Bernd dat dit in de kwalificatie was voor het WK van 1982. Maar Bernd constateert ook dat dat niet klopte. Nee, dat was de kwalificatie voor het EK van 1984. Ja, we hebben eventjes teruggeluisterd. Tom zegt het allebei. Dan moet het toch ergens verkeerd gaan zijn? Hè? Ja, precies. Eén keer zegt hij dus verkeerd. Ja. Want het enige juiste antwoord is inderdaad wat luisteraar Bernd en nog iemand anders volgens mij ook opmerkte. De wedstrijd van de 12-1 was voor de kwalificatie van het EK van 1984 dus, in Frankrijk. Maar Nederland daardoor dus niet aan meedeed. Precies. En één keer had hij het over het WK. En Tom zelf laat inderdaad nog weten, Bernd, je hebt gelijk. In de snelheid van het praten heb ik het fout gezegd. Excuus. 3 voor de dag. Er wordt geloot voor het kwalificatietoernooi voor het EK voetbal voor vrouwen. Nederland zit in pot 1, ontloopt daardoor Frankrijk, Spanje en Duitsland. De wedstrijden worden gespeeld vanaf april en dat EK is dan volgend jaar juli in Zwitserland. In het gerechtshof in Den Haag begint het hoge beroep tegen de Haagse politicus Richard de Mos en 6 medeverdachten. De Mos wordt verdacht van omkoping. De rechtbank die sprak hem eerder vrij, maar het Openbaar Ministerie ging in hoge beroep. In Brussel wordt vandaag een gemeenschappelijke strategie voor de Europese defensieindustrie gepresenteerd. Met dat plan wil de Europese Commissie de Europese defensieindustrie een boost geven. Correspondent Aida Brands in Brussel. Aida, op welke manier gaan die Europese lidstaten op defensiegebied dan samenwerken? Nou, de bedoeling is dat ze gezamenlijk wapens gaan inkopen en ook dat de Europese defensieindustrie een boost krijgt. Dus dat er veel meer geïnvesteerd wordt in de eigen Europese defensieindustrie. En het moet een beetje lijken op wat we hebben gezien toen met de vaccininkoop, maar ook met de energieinkoop. Hè. Dat is ongeveer anderhalf jaar geleden. En waarom gaan ze dat doen? Want defensie is eigenlijk een onderwerp waar de lidstaten zelf over gaan. Ja, zeker. Maar de oorlog in Oekraïne heeft alles natuurlijk wel een beetje veranderd. En er zijn ook gewoon zorgen bij een aantal EU-landen. Van, ja, wat gaat er gebeuren als bijvoorbeeld Trump weer president wordt? Wat gaat dat betekenen voor de verdediging van de NAVO-landen? Dus er is een enorme gevoel van urgentie dat er gewoon echt wordt geïnvesteerd in een eigen Europese defensie. En het doel is dat uiteindelijk, maar dat is echt lange termijn, maar dat uiteindelijk Europa wat meer op eigen benen kan staan als het gaat om de defensieindustrie. Eigenlijk hebben we elkaar met z'n allen nodig in Europa. Daar komt het op neer. Ja, inderdaad. Gezamenlijk optrekken, dat hebben we natuurlijk vaker gezien. Bijvoorbeeld in coronatijd zag je ook meer samenwerking op bepaalde gebieden waar normaal gesproken de landen zelf over gaan, hè? Ja, klopt. Dus dit is eigenlijk ook echt, dit moeten we een beetje zien in een verlenging daarvan. En de afgelopen paar jaar zie je dat de EU elkaar echt wat meer vindt als het gaat om gezamenlijk inkopen en het stimuleren van de eigen industrie. En gezien de huidige situatie in de wereld is het eigenlijk niet zo heel gek dat dat nu ook wordt verlegd naar de defensieindustrie. Dankjewel, correspondent Aida Brands. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met Stand.nl meteen om 9:30. En de stelling vandaag is: het recht op abortus moet ook in Nederland in de grondwet. Dit naar aanleiding van Frankrijk, dat als eerste land ter wereld dat recht op abortus vast heeft gelegd in de grondwet. Dat in Spraakmakers, te beginnen met Stand.nl. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.